Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Palestijnse inwoners van de Gaza-strook zijn vannacht de straat opgegaan om het ingaan van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas te vieren. Even na 1 uur Nederlandse tijd, toen het bestand inging, kwamen mensen juichend uit hun huis. Daarbij werd er ook in de lucht geschoten. Gisteravond werd bekend dat het Israëlische veiligheidskabinet besloot om akkoord te gaan met een bestand waarmee ook Hamas akkoord zou zijn. Het is de bedoeling dat Egypte bemiddelt tussen de partijen. De afgelopen 11 dagen zijn volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zeker 230 Palestijnen gedood. Aan Israëlische zijde zijn 12 mensen om het leven gekomen. Ook de derde dag van de klopjacht naar een voortvluchtige militair in België heeft niets opgeleverd. De komende dag gaat de zoektocht verder, zegt het federaal parket. De 46-jarige Afghanistan-veteraan Jurgen Konings verdween begin deze week met een aantal wapens die hij uit een legerkazerne had meegenomen. Hij heeft extreemrechtse sympathieën en uit afscheidsbrieven bleek dat hij het gemunt heeft op virologen en de Belgische overheid. Zijn auto werd dinsdagavond gevonden in de buurt van het Nationaal Park Hoge Kempen. De autoriteiten denken dat hij zich nog steeds heeft verschanst in het natuurgebied. De rekenkamer van de gemeente Rotterdam is kritisch over het nieuwe Feyenoordstadion. Er zijn volgens de rekenkamer nog te veel vragen over de financiering. In juli zou de gemeente een definitief besluit nemen om met een bijdrage van 40 miljoen euro mede-eigenaar te worden. Maar vanwege de vele onduidelijkheden is het volgens de rekenkamer nog te vroeg om daar een besluit over te nemen. Het nieuwe stadion is een belangrijk onderdeel van Feyenoord City, waar ook woningen, winkels en uitgaansgelegenheden komen. De totale kosten worden geschat op 1,5 miljard euro. Het weer, minima vannacht rond 10 graden. Overdag overal afwisselend zon en wolken met soms een bui en zware windstoten. Het wordt 14 tot 17 graden. Ook in het weekend wisselvallig en koel lenteweer met een mix van zon, wolken en enkele buien bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Oplichters, inbrekers, drugsdealers, maar ook moordenaars komen op een dag weer vrij. Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. De hele week staat ons programma in het teken van het Nederlands gevangenissysteem. Hoe straffen we? Waarom eigenlijk? En wat zijn de gevolgen als je een tijdje in de bak hebt gezeten? In de nieuwe NTR-podcast Buiten de Muren volgt radiomaker Marjolein Knol criminelen Harry en Bram in het staartje van hun gevangenisstraf en vooral na de vrijlating. Langgestrafte Harry zat 2 maal vast voor moord en draaideur crimineel Bram voor zijn zoveelste diefstal. Nu de vrijlating steeds dichterbij komt, is Harry vastberaden. Ik wil ook nooit meer terug naar de gevangenis, geloof me, nooit meer. Want ik heb nou gezien wat het doet, hoor. En dat is de eerste keer dat ik het zie, hè, zo. Verschrikkelijk. Ja. Ja, dat verschrikkelijk. Maar dat vrijkomen uit de gevangenis is misschien nog wel ingewikkelder dan het opgesloten zitten. Ja. Ik wist de gevangenis ook. Wat mis je dan? Het meest? Het achter de deur zitten. Alles. Ik mis de gevangenis ook, ja, klinkt toch gek. Op dit moment wordt 1/4 van de gedetineerden weer opnieuw opgepakt. In mijn geval, soms binnen 1 of 2 al. Als je geen slaapplek hebt en geld moet hebben. Dan komt het dus voor dat ik dus een overval ga plegen. Bram zegt hier dus, ja, als ik geen geld heb, komt het voor dat ik weer een overval ga plegen en zit ik binnen 2 dagen weer vast. Hij is wat we noemen een draaideurcrimineel. Als dit het resultaat is van een gevangenisstraf, wat is dan het nut? Waarom sluiten we anno 2021 nog steeds mensen op? Houdt het systeem zichzelf een beetje in stand? Focus. Vannacht verkennen we het veelvormige antwoord op deze ingewikkelde vraag met mijn gast. Hij doet al jaren onderzoek naar hoe wij straffen en de effecten van die straffen op de mensen en hun omgeving. Hij doet onderzoek naar criminaliteit over de levensloop, het leven in detentie en de gevolgen van straffen op het verdere leven van deze mensen. Als criminoloog is hij verbonden aan de Universiteit Leiden en als bijzonder hoogleraar bij de vakgroep Sociologie aan de Universiteit Utrecht. Hij kent de gevangenissen in binnen, maar ook in buitenland. Hij bezocht ze regelmatig om gedetineerden vragenlijsten te laten invullen. Om met die antwoorden weer verder onderzoek te kunnen doen. Welkom, criminoloog Paul Nieuwbeerta. Goeienacht. Hallo, goeienacht. Deze moet ik hebben. Goeienacht. Fijn dat je er bent. Goed om hier te zijn. Weet je het nog, de eerste keer dat jij zo'n gevangenis binnenstapte? Nou, om heel eerlijk te zijn, De eerste keer weet ik niet meer. Mijn opa was gevangenisbewaarder. En die woonde in de bedrijfswoning eigenlijk zo half in de gevangenis, half tegen de gevangenis aan. En wij gingen daar altijd spelen en in de zandbak. Uiteindelijk zijn ook al foto's van dat ik in de gevangenis geweest ben. Maar daar weet ik eigenlijk niks meer van. Dus jij was hartstikke jong toen je voor het eerst daar in de buurt kwam? Ik was heel jong. En het zou een ontzettend mooi verhaal zijn om te zeggen... ja, toen ik in de zandbak speelde, wist ik al dat ik later onderzoek wilde doen naar gevangenissen. Maar dat verhaal is iets te mooi. Ik heb jarenlang daar eigenlijk helemaal niks mee gedaan. En een beetje via omwegen gekomen in de criminologie. En toen onderzoek gaan doen naar criminele carrières en levenslopen. En dan is een beetje de vraag over van, ja, wanneer beginnen mensen nou met criminaliteit? Wanneer houden ze daarmee op? En dan is een van de... dan is een beetje het idee van... oké, als mensen een relatie krijgen of een baan krijgen... dan stoppen ze met criminaliteit. Dat zijn levensloopgebeurtenissen. En een van de andere levensloopgebeurtenissen... die natuurlijk mogelijk van belang zijn... of ook wel van belang zijn voor criminele carrières... zijn de justitiële interventies. Dus als mensen tegen de lamp lopen, worden opgepakt en een straf krijgen... ja, wat doet dat dan met criminele carrières? Dus dat zijn we toen met een aantal mensen gaan onderzoeken. En dat was eerst heel erg op wat we dan noemen registratiedata. Dus dat is zeg maar op basis van gegevens van mensen hun strafbladen uit computerbestanden. Maar toen op een gegeven moment dachten we, ja, het is ook wel goed. Toch wel weten wat die mensen er zelf over zeggen. Precies. Dus hoe hebben zij het ervaren? Hoe hebben ze het beleefd? Veel meer detailinformatie. Dus toen hebben we uiteindelijk voor elkaar gekregen om een groot project te starten. Over waar we 1900 gedetineerden uiteindelijk een aantal jaren gevolgd hebben. En heel vaak een aantal keren geïnterviewd. En dat was eigenlijk mijn eerste echte kennismaking, zeg maar, in de gevangenissen. Dus toen, hoe noem je dat? Stage gelopen. Gaan kijken en heel veel meegelopen, meegedraaid in allerlei gevangenissen. Dus dat was mijn echte eerste ervaring. Die 1900 gedetineerden volgen, dat was het Prison Project. En daarvoor moest je dus zelf ook aanwezig zijn bij het invullen van die vragenlijst. Of hoe ging dat? Nou, de waarheid daar is dat was bijna een soort fabriekje of een grote industrie. Zo'n groot getal natuurlijk. Ja, en zeker omdat we de meeste mensen ook nog 4-5 keer gesproken hebben. En ook nog thuis hebben opgezocht. Dus dat was echt een hele grote onderzoeksgroep die hieraan meegewerkt heeft. En vooral ook heel veel studenten hebben meegewerkt om de interviews af te nemen. En te zorgen dat de vragenlijsten werden ingevuld. Want dat hebben we landelijk gedaan in alle inrichtingen. De PI's, penitentiaire inrichtingen in Nederland. Dus dat was inderdaad een hele grote onderzoeksgroep. Ja. Dus jij kent ook de PI Veenhuizen, waar deze Harry en Bram, waar we net al even kennis mee maakten, waar die vast hebben gezeten. Wat is dat voor plek? Ja, de Veenhuizen is echt een hele bijzondere plek. Omdat, misschien zal ik zo nog iets zeggen over nog eerder. Maar tot vrij recent was het echt een justitiedorp. Wat was afgesloten van de buitenwereld. En er staan nu nog twee grote gevangenissen. Ik geloof dat er samen zo 1000 mensen zitten. Gedetineerden zijn opgesloten. Maar tot voor kort was het dus echt een afgesloten dorp waar het personeel van de gevangenis eigen huizen had. En je mocht daar ook niet binnenkomen. Dus ook de medewerkers zaten een beetje opgesloten? Of afgesloten in ieder geval? Afgesloten, denk ik. Ja, ik denk dat zij niet opgesloten zaten, maar wel afgesloten, ja. Weet je waarom dat zo was? Dat dat dorp zo dat het niet zo open toegankelijk was? Nou, eerlijk gezegd weet ik niet precies waarom dat was. Maar het was wel ook dat de gedetineerden kwamen dus ook wel veel buiten. Omdat ze mochten dan soms wel buiten de gevangenis. Maar dan deden ze allerlei klussen in het dorp. Dus dat wel. Dat moest maar niet te open zijn dan. Ik denk het, ja. Ja, heel eerlijk gezegd weet ik niet helemaal precies waarom ze dat hebben afgesloten. Ja, en het andere van Veenhuizen is natuurlijk dat daar het Nationaal Gevangenismuseum is. En als je onderzoek doet naar gevangenis, is dat wel een van de mooie dingen. Dat is echt wel een hele mooie plek om te zijn. Waar ze echt heel erg mooi de geschiedenis van het gevangeniswezen, van gevangenisstraf in kaart brengen. En ze beginnen daar heel mooi met dat we 200 jaar geleden nog helemaal geen gevangenissen hadden. De vrijheidsstraf bestond helemaal niet. Toen deden we nog aan lijfstraffen en schandstraffen en dat soort vervelende zaken. Doodstraf. En eigenlijk pas vanaf, nou wat is het, 1840. Gingen we mensen opsluiten? Zijn we mensen echt gaan opsluiten. En wat we daarvoor wel deden, dat is misschien ook nog wel goed over Veenhuizen, is dat we wat we dan noemden de tuchtstraffen of de correctiehuizen hadden. Waar we, en dan sloten we mensen niet op, althans niet als doel om ze op te sluiten, maar als doel om ze te laten werken. Dus dat was dwangarbeid. En dus heel veel duizenden mensen zijn uit heel Nederland naar Drenthe, naar de veenkolonies. Om te werken, als straf. Gestuurd, als straf, als ze criminaliteit gepleegd hadden. Maar vaak ook al als ze arm waren, dus als ze pauper waren. En dan werden ze op de boot gezet en dan gingen ze naar Drenthe. En dan moesten ze daar werken en dan moesten ze lange tijd daar blijven. En dat was een buitengewoon interessant, bijna je zou zeggen experiment. Want dat was echt een commerciële business. Want het was een bedrijf eigenlijk, de kolonie van welvarendheid die werd opgezet. Met het idee dat als zij nou de boeven en de armen opvingen uit de rest van het land. Had de rest er geen last van? Okay. Konden zij goedkope arbeid leveren om daarin op het land te werken. Uiteindelijk bleek dat de mensen die daar naartoe gestuurd werden eigenlijk helemaal niet geschikt waren om echt op het land te werken. En na een jaar of 50 of zo is het ook. Zijn ze ook echt gewoon failliet gegaan en heeft justitie het echt overgenomen. Maar Veenhuizen is een prachtige plek voor gevangenisonderzoekers. Ja. En als je daar rondloopt, wat zie je dan? Nou ja, behalve de twee gevangenissen die daar staan met allemaal hoge hekken eromheen en het gevangenismuseum met een mooie slotgracht eromheen. Zie je heel veel van die oude huizen van de mensen die daar werkten. En daar staan allemaal. Spreuken op. Om de gevangenen een beetje te inspireren. Of? Om de gevangenen te inspireren. En dit is het moment dat ik een paar van die spreuken zou moeten opnoemen. En dat schiet mij even tekort. Maar het is zo'n soort gebiedende wijsheid met werk hard en wees braaf of zoiets. Precies, dat soort teksten staan gewoon op de muur. Dat laat daar geen misverstand over bestaan waarom die mensen daar zaten. Ja. Ja, want het is dus nog steeds een gevangenis, twee zelfs, daar in dat dorp. Bram en Harry zitten daar beide als gedetineerden. Denk je dat het beeld wat wij hebben in Nederland van een gevangenis, dat klopt? Ja, het beeld van een gevangenis verschilt denk ik wel een beetje. Maar ruwweg gezegd, daar hoor je natuurlijk heel vaak van, ja, een gevangenis is een soort hotel. Ja, te luxe. Is te luxe. En dat. Ja, dat blijft altijd heel erg ingewikkeld. Het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Als je daarnaar kijkt en je denkt, ja, weet je wat, de mensen hebben een eigen kamertje. Soms moeten ze die delen. En ze hebben een bed en ze hebben een tv. Prima, dat is best luxe. Maar het grote probleem voor gedetineerden van zo'n gevangenis is natuurlijk dat dat ze zijn opgesloten. En ze zijn opgesloten in wat we dan noemen echt een totale institutie. Dus ze mogen niets zonder toestemming te vragen aan anderen. Dus als je geen douche op een cel hebt, en heel veel gedetineerden, echt een meerderheid heeft dat volgens mij niet, dan word je 's ochtends op een bepaald tijdstip door de bewaarders of door de inrichtingswerkers uit je cel gehaald. En dan mag je even douchen en dan moet je weer terug. Het eten wordt gebracht op het tijdstip dat iemand anders bepaalt. Dus je hebt alle autonomie is verdwenen. En dus de omstandigheden. Als het al een hotel is het geen heel luxe hotel. Dus het is ook allemaal vrij basis. Maar het is daarnaast ook nog juist dat idee van die opsluiting, die vrijheidsstraf. En dat is dus binnen de muren al heel erg strikt. Laat staan, je mag natuurlijk zeker niet buiten de muren. Dus je kan niet naar huis, je kan geen andere dingen doen. Maar ook daarbinnen ben je vrij beperkt in je autonomie. Of heb je nauwelijks autonomie. En toch is het natuurlijk heel ingrijpend als zoiets je overkomt. Als je opgepakt wordt en je komt in die gevangenis terecht, in die PI. Als je dan kijkt naar die cijfers van die recidieven, de mensen die na een straf weer opnieuw de fout ingaan, dan bekruipt mij wel eens het gevoel, waarom sluiten we mensen eigenlijk op? Wat we vroeger deden in Veenhuizen om die mensen turf te laten steken, dan hebben we er maar geen last meer van. Maar is dat dan de enige reden? Officieel niet. Maar in de praktijk komt het daar dichtbij, durf ik wel te zeggen. En kijk, officieel hebben we is één van de doelstellingen. Er zijn andere doelstellingen, misschien zo meteen nog iets over zeggen. Maar één van de doelstellingen is inderdaad het verminderen van recidieven. En daarom sluiten we mensen op. En het idee is dat als mensen opgesloten worden, dat ze dat niet prettig vinden. En dat ze dan denken, goh, dit schrikt mij wel zo af dat ik dat na de gevangenisstraf niet nog een keer ga doen. Maar de praktijk. En dat zou kunnen als het mensen zijn die eigenlijk niet zoveel problemen hebben. En zich dat allemaal realiseren. Maar de praktijk is dat het een groep van mensen is die heel veel problemen heeft. Dus daar is iets misgegaan in de opvoeding. Er zijn vaak heel veel schulden, verslavingsproblematiek. Problemen met impulscontrole. En dat is dus het is een hele lastige groep die in de gevangenis komt. En het is vervolgens ook. En ja, dat verander je niet in een vrij korte tijd, toch over het algemeen in Nederland. Sluiten we mensen kort op in Nederland? Ja, ik moet even de cijfers voor ogen houden. Maar ik geloof dat de zelfs korter dan 3 maanden is. Dus dat is vrij kort. Dat is ook echt wel een van de problemen in het Nederlands gevangenissysteem. Dus als je echt als doelstelling hebt dat je recidieven wil verminderen. En de afschrikkende werking werkt niet heel erg. En je zou dus eigenlijk willen zorgen dat die mensen hun leven ook gaan beteren. En in betere posities er ook weer uitkomen. Ja, dat red je niet in 3 maanden. En dat red je zeker niet in 3 maanden als er een vrij, ja, wat ze toch wel een vrij kaal regime is. En dat is interessant. Nederland heeft een beetje unieke positie ook, dat we heel veel mensen in voorlopige hechtenis zetten. Dat is in afwachting van je straf eigenlijk. Ja, sorry. Ja. Dus inderdaad, voordat je wordt veroordeeld door een rechter, kan je justitie bepalen dat ze je vastzetten als er vluchtgevaar is of als er andere gevaren problemen zijn. Maar dat gebeurt relatief heel vaak. Ook vergeleken met andere landen. Daar zijn we beroemd of berucht om. Daar zijn we internationaal wel berucht om, ja. Dat is veel doen. We zijn dus bang voor vluchtgevaar. Of... Ja. Dat weten we niet. We doen het gewoon heel veel. Bijzonder veel in vergelijking tot het buitenland. Nemen we veel mensen in voorlopige hechtenis. En wat is daar het probleem mee? Nou ja, het probleem is dat op het moment dat gedetineerden nog in voorlopige hechtenis zitten, dan gebeurt er qua behandeling eigenlijk niet heel veel, of eigenlijk helemaal niets. En dat betekent dat je dus 2 maanden in gevangenis komt, dan kom je vervolgens wel voor de rechter. En dan geeft zo'n rechter die zegt, ja, dit verdient wel misschien wel een gevangenisstraf, maar niet zo lang. Nou, over het algemeen zal die het niet veel. Dat hij zegt, als je 2 maanden gezeten hebt, zegt hij niet, nou, je verdient eigenlijk 1,5 maand. Dus dan legt hij ook nog wel 2 maanden op. Anders moet er nog een schadevergoeding betaald worden, et cetera. Maar dan heb je 2 maanden dus in een detentieperiode gezeten, waar je eigenlijk geen behandeling hebt gekregen en dan weer naar buiten gaat. En andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland, hebben ze bij. Ja, ik durf niet precies te zeggen hoe lang het is, maar een soort minimumperiode. Ik geloof van, weet je, ook straffen onder de 3 maanden leggen we niet op. Gevangenisstraffen onder de 3 maanden leggen we niet op. Dus dan moeten we dat op andere manieren oplossen. Bijvoorbeeld door een taakstraf of op die manier. Door het feit dat we in Nederland aan het begin dus heel veel mensen opsluiten door ze eerst in voorlopige hechtenis te zetten in afwachting van hun straf. Die straf komt dan overeen met de voorlopige hechtenis en is er niet zoveel gebeurd, behalve dat iemand anders heeft bepaald wanneer je mocht douchen en dat je opgesloten zit. Maar verder... Ja, als je het zo zegt, klinkt het vrij ernstig. Maar dat is het ook eigenlijk. Ja, en of het ernstig is, of je het vervelend vindt of niet, is niet zo... Dat is nog een andere vraag. Maar wat we gewoon weten uit onderzoek is dat... Het is een hele lastige groep die erin komt. Dat verander je niet door ze op te sluiten. Alleen maar kort op te sluiten. en we weten dus ook dat dat ook korte gevangenisstraf over het algemeen wel wat we dan noemen detentieschade met zich meebrengt. Dat zijn de gevolgen voor de omgeving, maar ook voor die persoon zelf natuurlijk. Precies, want als je in de gevangenis komt, dan, dan heb je geen inkomen meer. Zelfs je uitkering wordt in ieder geval deels stopgezet. Dus je schulden lopen misschien op. Je vrouw denkt misschien, dat zijn natuurlijk vaak mannen, maar die daar zitten. En je vrouw denkt misschien, nou, dit was misschien toch niet zo'n succes met deze relatie met deze crimineel. Je werkgever denkt, ja, mensen hebben ook geen 2 maanden om vakantie op te nemen. Dus dan word je ontslagen. Dus als je er dan weer uitkomt, zelfs na zo'n relatief korte straf, is er best veel schade gedaan. En daarnaast, en dat is een beetje wat je in die in dat clipje wat je liet horen, eigenlijk ook wel hoort, is dat het effect van gevangenisstraf natuurlijk ook wel is dat als je in zo'n totale institutie zit waar alle autonomie weg is, ja, dat het ook wel echt alle initiatieven bij je wegneemt en alle een beetje dat hospitaliseringsidee brengt dat met zich mee. We gaan hier het komend uur verder over praten, over het nut van straf, maar ook de gevolgen van een gevangenisstraf en hoe lastig het is om dat te meten. Focus. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. Heb jij een vraag over waarom we en hoe we mensen opsluiten? Heb je zelf ervaring met een gevangenisstraf of misschien wel een taakstraf of iemand in je omgeving? Wat voor effect had dat op jou? Laat het me weten via de app van NPO Radio 1. Je kunt ook een bericht sturen als je een andere vraag hebt aan mijn gast, criminoloog Paul Nieuw-Beerta. De eerste vraag aan Paul is al gesteld. Dat was door een eerdere gast die live bij ons in de studio was. Wat is de vraag? Deze vraag komt van jurist Rozemarijn van Spanendonk. Mijn naam is Rozemarijn van Spanendonk en ik ben een jurist die onderzoek doet naar de verlenging van de TBS-maatregel. Eigenlijk ben ik heel toevallig in mijn onderzoek gerold. Ik stond op een dag de auto te wassen toen ik werd aangesproken of ik stage kon lopen. En ik vraag me wel eens af wat er gebeurd was als ik op die dag die auto niet had gewassen en die persoon maar niet had aangesproken. Mijn vraag aan jou is, hoe ben je begonnen met jouw onderzoeksterrein? En stel je voor dat je nou iets anders zou moeten doen. Welk onderwerp zou je dan willen onderzoeken? Dat is de vraag. Dan zeg jij natuurlijk in de zandbak bij mijn opa. Toen had ik het al bedacht. Ja, dat is niet waar. Wat ik echt helemaal anders zou doen, daar kan ik ook nog op antwoorden. Maar hoe ben je begonnen met je onderzoeksterrein? Ik ben hier een beetje ingerold. Dus ik ben opgeleid ooit als bestuurskundige en toen in de sociologie terechtgekomen. En daar deed ik onderzoek en ben ik ook op gepromoveerd naar onderzoek naar stemgedrag bij verkiezingen. En de vraag was, is het nou zo dat arbeiders of mensen uit de lagere sociale klasse vaker op linkse politieke partijen stemmen dan op andere partijen? En dat was een internationaal vergelijkend onderzoek. Dus die relatie tussen sociale klasse en stemgedrag bij verkiezingen is bijvoorbeeld heel sterk. Was in Engeland en in Scandinavische landen. Maar in Nederland veel minder, omdat je daar bijvoorbeeld religieuze partijen had. En voor dat onderzoek heb ik heel veel datasets of verkiezingsonderzoeken, gegevensbestanden van verkiezingsonderzoeken van heel veel verschillende landen vergeleken. En op een gegeven moment werd ik benaderd of ik niet een... niet bij het NSCR, het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving, zou willen werken. Omdat ze daar wilden verder gaan met wat we dan noemen de internationale internationale slachtoffer-enquêtes. Vergelijkend onderzoek. Ja, het is een heel groot. Over de hele wereld worden aan mensen gevraagd: bent u wel een slachtoffer geweest van criminaliteit? En hoe heeft u dat ervaren? En ze dachten, die Paul is daar misschien wel handig mee met zo'n groot internationaal vergelijkend onderzoek. En dat was het idee. Ja, dus ik ben van stemgedrag naar criminaliteit gerold. En met gescout. Zo gaan die dingen soms. En vervolgens toen ik daar in het NSCR, dat instituut, was een onderzoeksinstituut van de Nederlandse Organisatie Wetenschappelijk Onderzoek van NWO. Daar ben ik dat gaan doen, maar vervolgens ook andere dingen als dit onderzoek naar criminele carrières en levenslopen. Dus dat is een beetje hoe ik erin gerold ben. En stel je nou eens voor dat je iets anders zou moeten doen. Welk onderwerp zou je dan willen onderzoeken? Ja, ik vind het moeilijk om iets echt heel anders te bedenken. Maar datgene waar ik de laatste tijd wel veel mee bezig ben, wat toch wel heel anders is dan wat ik had gedaan, is vooral historisch onderzoek. Dus wat deden we in de middeleeuwen als mensen criminaliteit gingen plegen? Hoe gingen we daarmee om? We hadden het net al over lijfstraffen en schandstraffen. Hoe vaak kwam dat nou eigenlijk voor? En heel veel van dat soort verhalen zijn toch ook een beetje fabeltjes. En het is alsof de donkere middeleeuwen, alsof we daar heel erg streng waren. Nou, deels wel, maar dat werd ook niet heel vaak opgelegd, dat soort straffen. De geschiedenis van straffen eigenlijk zou je wel eens willen uitdiepen. Dus de geschiedenis van straffen, dat zou, als ik dan toch iets anders moet gaan doen, dan lijkt me dat heel leuk. Dankjewel, Paul. En Rosemarij natuurlijk voor je vraag. De muziek die we vannacht gaan draaien is allemaal op jouw verzoek. In Focus kiest de gast altijd de muziek. Je hebt een waanzinnig nummer uitgekozen. Als je met je debuutalbum een nominatie voor een Grammy binnenhaalt, ja, dan doe je denk ik wel iets goed. Uit Austin, Texas zijn dit de Black Pumas met Colors. Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, as she leads back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then the walk with all my favorite colors. Colors van de Black Puma's op verzoek van Paul Nieuwbeurta. Wanneer zet je deze op, dit nummer, Paul? Ja, niet alleen het nummer, maar dit album. Dit album en het liveconcert, hoe dat op YouTube, is prachtig. Dit is echt heel mooi. En dan luister je dit met een koptelefoon of zet je hem hard? Tijdens het werken, ja. Toch wel tijdens het schrijven? Soms, ja. Ja, nou, vooral tijdens de e-mails wegwerken, denk ik. Bakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. De hele week staat Focus, het wetenschapsprogramma, op NPO Radio 1 in het teken van ons gevangenissysteem. Criminoloog Paul Nieuwbeurta is hier tot 3 uur te gast. Hij is hoogleraar criminologie bij de afdeling criminologie van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie. En bijzonder hoogleraar bij de vakgroep sociologie aan de Universiteit Utrecht. Paul, je bent betrokken bij een aantal grote onderzoeksprojecten naar gedetineerden en het leven in zo'n PI, in zo'n gevangenis, en de gevolgen van zo'n straf. We bespraken er al een aantal. Als we het hebben over dat leefklimaat. Je hebt dus met die gedetineerden gesproken, meerdere keren ondervraagd, met een vragenlijst op allerlei soorten manieren, 1900. Dat heb je dus allemaal niet persoonlijk gedaan, maar wel in verschillende jaren dezelfde mensen bevraagd om te kijken wat gebeurt er nou in die levens. Wat kan je daar iets over zeggen? Wat vind je nou terug? Wat is belangrijk voor dat leefklimaat? Hoe mensen het ervaren in zo'n gevangenis? Ja, en ik zal misschien nog even uitleggen. We hebben eigenlijk 2 grote projecten gedaan. Dus het eerste was dat Prison Project, waar we 1900 gedetineerden door de tijd een aantal keren bevraagd hebben tijdens detentie en na detentie. En dat project liep eigenlijk tot van 2009 tot 2015, 2016. En vanaf toen dat afgerond was, zijn we in Leiden gevraagd of we niet wat ze dan noemden de gedetineerde survey wilden gaan doen. Dat was iets wat de dienst justitiële inrichtingen, dat is de dienst die voor het ministerie van Justitie de gevangenisstraffen uitvoert, eigenlijk zelf altijd deed. Maar dat werd uitgevoerd door de vragenlijsten werden uitgedeeld door de inrichtingswerkers. En daar hadden de gedetineerden niet altijd veel zin in om dat voor justitie te doen. Maar justitie was wel heel erg geïnteresseerd over wat de beleving was van de gedetineerden van de gevangenisstraf. En dit is ook wel, is misschien ook wel goed om te zeggen, ons ministerie van Justitie en de dienst justitiële inrichtingen zijn internationaal wel. Die verdienen wel een pluim. Dat we als wetenschappers de gevangenis in kunnen en dat we daar allerlei dingen en toegang krijgen tot gedetineerden, onderzoek mogen doen en dat soort zaken. Ook omdat zij zijn daar zelf ook geïnteresseerd in, omdat zij willen weten over als we mensen opsluiten, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk en zo prettig mogelijk doen. Dus zij maken daar ook gebruik van in hun jaarlijkse gesprekken met de inrichtingsdirecteuren. Van joh, wat kunnen jullie nou verbeteren? Waarom zijn sommige sommige afdelingen of sommige P's, wordt dat nou slechter ervaren of niet? Dus deels doen we dat onderzoek onder gedetineerden om te kijken van gewoon echt de beleving van de gedetineerden. Van hoe kunnen we de gedetineerden zo goed mogelijk en prettig mogelijk opsluiten? En wij zijn zelf in dat onderzoek natuurlijk extra geïnteresseerd, omdat we ook niet alleen kunnen kijken naar hoe wordt dat nou ervaren, wat is de beleving, maar ook wat zijn de effecten daarvan. En dat was eigenlijk jouw vraag, want dit was een lang verhaal. Maar ja, laten we beginnen met hoe ze het ervaren. Wat is nou belangrijk voor hoe je dat vindt? Ja, misschien heel erg basic, hoe lang je naar buiten mag of dat soort dingen. Wat komt daaruit? Ja, nee, kijk, een van de. We hebben een hele lange vragenlijst. En de standaardvraag die altijd het slechtst beantwoord is, gaat over het voedsel en over het eten. Het is vies. Het is vies. Okay. Die klacht blijft en die zal van alle tijden zijn. Nee, wat we maar serieuzer is. Dat we vooral ook heel erg zien dat de bejegening, zoals we dat dan noemen, of zoals de dienst justitiële inrichting dat zelf noemt, dus hoe gaat het personeel nou om met de gedetineerden? Het is natuurlijk ook het contact wat je hebt als je daar zit. Ja, en dat is een van de weinige contacten die je hebt. Want het aantal bezoekmomenten is natuurlijk met mensen van buiten is heel erg weinig. Dus dat is contact. Maar het is ook heel erg van belang, omdat je dus in een situatie zit waar je eigenlijk heel weinig autonomie hebt. Dus het is niet alleen weinig contact dat je hebt, een van de weinige contacten, maar het is ook een heel belangrijk contact, want zij bepalen alles voor je. Of je, nogmaals, wanneer je mag douchen, of je mag douchen en of ze een beetje aardig zijn. En wat we uit diverse onderzoeken, dat was eigenlijk ook al uit het Prison Project, ook in dit onderzoek zien, is dat zowel het algemene leefklimaat, maar vooral ook de bejegening door het personeel. Of hoe wordt er nou respectvol met gedetineerden omgegaan? Zijn de procedures eerlijk? Dat maakt heel veel uit. En dat maakt uit voor hoe de gedetineerden zich voelen. Dat maakt uit over hoe ze zich gedragen. Misdragen ze zich veel of niet? En dat maakt zelfs uit, hebben we in een paar artikelen of een paar onderzoeken bekeken, nog voor recidieve kansen. Dus als mensen zich beter bejegend voelen, rechtvaardiger, respectvol, gaan ze zich tijdens, maar ook na detentie, iets beter gedragen. En die effecten zijn niet heel groot, maar we vonden ze wel. En dat is voor justitie echt, echt van belang. Daar kan je echt iets aan veranderen. Door het personeel goed te trainen, goed personeel op aan te nemen, et cetera. Dus dat is, in de podcast Buiten de Muren is er ook een fragment. Zitten fragmenten, bewakers, de medewerkers van die PI's, van die gevangenissen, die spelen ook een grote rol in het leven van die gedetineerden. Ik kan daar iets van laten horen. Hier hoor je Richard, een medewerker van de gevangenis, over Bram. Bram heeft moeite met de dagbesteding. We zeiden, oké, vanmorgen was hij weer klaar voor de arbeid. Ik zeg, geef niks, ik trek mijn jas aan, doe mijn muts op, we gaan samen naar de arbeid. Ik lever jou daar af, want we hebben afgesproken dat je erheen gaat. Hartstikke goed, zegt hij. Daar is hij. Op dat moment is hij daar best wel gelukkig mee. Maar op het moment dat hij kans ziet om er onderuit te komen, zeg maar, of met een excuus, zal hij dat niet nalaten. Kiespijn, 's nachts slecht slapen. Er zijn jongens die mij bedreigen. Er zijn heel veel aan scala aan voorbeelden die hij dan noemt. En in zijn beleving zal dat ook allemaal wel zo zijn. Ik heb een aantal dingen nagetrokken. Ik denk van, nou, dat is allemaal wat overdreven. Ik zeg, nou, dat gaan we wel doorbreken. En dat schijnt nu te werken. En dan verwacht ik, als hij dit een week, anderhalf tot twee weken kan volhouden, dat deze dagbesteding zijn eigen wordt. En dat daarna de strijd over is en dat hij gewoon gaat. Nou, dat is alleen maar plussen voor dadelijk voor zijn natraject. Zo hoopt Richard iets te regelen dat Bram straks, na zijn straf, goed terechtkomt. Want Bram heeft geen huis, geen werk, zelfs geen geld voor een nieuwe ID-kaart. Zijn eigenlijke mentor zegt, het is hier geen behandelafdeling. Bram moet het zelf doen. Hoewel Richard niet Bram zijn mentor is, helpt hij hem toch. Je moet nou even je kop houden. Nou ben ik aan het praten, luisteren. Nou, dat is een methode die bij hem wel werkt. Ja, maar je zegt toch tegen een volwassen kerel van, als een klein kind van, weet je, dus dat is. Maar je bent een beetje aan het zoeken naar ingangen. Hoe kun je die man nou het beste helpen? Ja, hoe kun je die man nou het beste helpen, zegt Richard. Hoe beluister je dit, Paul? Nee, ik denk dat dit een mooi voorbeeld is van iemand die heel betrokken is bij. Dat voel je aan alles. En dat is heel mooi en ook effectief. Dus ik bedoel, en dat geeft denk ik ook heel goed aan over hoe ingewikkeld die problematiek is. Want ik denk dat Bram, bij Bram is natuurlijk iets misgegaan ergens in zijn leven. En op de een of andere manier haalt hij het niet uit zichzelf om naar de arbeid te gaan of om zich netjes te gedragen. En dat soort normen en waarden ambities moeten hem blijkbaar ook nog verteld worden. En dat doet hier de inrichtingswerker denk ik heel goed in. En zou dat dus helpen misschien met een start te maken nadat hij weer vrijkomt, doordat hij dit soort dingen dan toch meekrijgt in die detentie? Ik denk zeker dat dat kan helpen. Ik denk dat de waarheid ook wel is dat het effect hiervan ook weer niet overdreven moet worden. Omdat, nogmaals, we vinden wel kleine effecten, maar de problematiek, denk ik ook van Bram, als ik ook wat stukjes gehoord heb uit de podcast. Vraagt meer. Vraagt meer dan één iemand die jou af en toe naar de arbeid stuurt. En vraagt echt ook een structurele begeleiding al tijdens detentie en zeker ook in het traject naar buiten. En daarna, want als je schulden hebt en geen baan en geen woning, Ja, dan is alleen een vaderlijke inrichtingswerker niet voldoende. Denk ik. Om je leven weer op de rit te krijgen. Nee. Ja. Is het uitzonderlijk, zo'n band tussen medewerker en gedetineerde? Nou, het is wel heel erg Nederlands om op die manier met gedetineerden om te gaan. Dus hoe gaat dat in het buitenland? Wat heb je daar gezien? Nou, heel eerlijk gezegd heb ik daar zelf niet zoveel van gezien. Maar ik ken heel veel een aantal onderzoeken die gedaan zijn. Ook echt heel specifieke onderzoeken die gedaan zijn. Bijvoorbeeld het vergelijk tussen België en Nederland. Er is een periode geweest dat we te veel gevangenissen hadden in Nederland. Dus dan hebben we Belgische gedetineerden in de Tilburgse gevangenis opgesloten. Daar is naar gekeken. De Nooren hebben. We hebben in Veenhuizen ook nog. Nu we het toch over in de Veenhuizen hadden. In Veenhuizen nog Nooren opgesloten. En daar werd dan wel gevraagd van. Joh, hoe ervaar je dit? En hoe anders is dat dan in je eigen land? En ik weet ook van. Er is ook onderzoek gedaan onder Nederlandse mensen die in Engeland zijn opgesloten. En Engelse mensen die in Nederland waren opgesloten. Ja, en al die onderzoeken laten eigenlijk zien dat in Nederland de bejegening, een beetje zoals we dat doen in Nederland. Je en jij voornaam aanspreken op een persoonlijke toon. En dat is, nou ja, als je bijvoorbeeld vergeleek het beeld uit Engeland was, uit het Verenigd Koninkrijk. Ja, dan is het veel meer afstand. En als je daar een goede, als gedetineerde een goede band opbouwde. Als je opbouwt met een inrichtingswerker, ja, dan word je eigenlijk als een soort verrader gezien en dan word je uitgestoten. Terwijl hier is dat juist is dat helemaal prima. En helpt het ook heel erg voor de voor de veiligheid in de inrichting. Ja, want ze zijn niet bewapend in Nederland, toch? Nee, niet op de gangen. En dat is maar deels naar geen bivakmutsen, geen geweren. Nee, dat is wel grappig dat je dat zeg maar die. Dus in Nederland zijn ze niet bewapend. Als het echt misgaat, dan komt er wel een soort ME-achtig peloton binnen stormen. En dan zijn ze wel bewapend. Ze zijn ook niet bewapend omdat het ook een veiligheidsding is. Want als je een wapen hebt, dan kan een wapen ook worden afgepakt en weer tegen je gebruikt worden. Dus het is ook gevaarlijk. Je noemt de bivakmutsen. Maar dat is wel iets wat als je. Nog internationaler kijkt. Als je onderzoek doet, dan kom je ook wel eens in het buitenland. Dan doe je ook wel eens met andere onderzoekers onderzoeken. Dus ik ben ook al twee keer in gevangenissen in Roemenië geweest. En daar heb ik inderdaad wel mijn ogen uitgekeken. En erg geschrokken van daar liepen de bewaarders met bivakmutsen en karabijnen op door de gangen. Groot verschil met Nederland. Dat was dat als je het over een rechtvaardige, respectvolle bejegening hebt. Dat was daar ver te zoeken, ja. Dus daar deden ze echt alles aan om vooral indruk te maken en heel erg af te schrikken. Maar dat zorgt natuurlijk ook voor een hele verschrikkelijke sfeer binnen de PI. En leidt ook tot niks. We gaan verder praten ook over de gevolgen van een gevangenisstraf. Ondertussen komen er allerlei appjes binnen via de app van NPO Radio 1. André stuurt, het is toch niet heel erg dat er een gevolgschade zit aan een gevangenisstraf? Ik begrijp het niet, want een crimineel zou dat toch moeilijk te zien als afschrikwekkende werking van een eventuele gevangenisstraf. Een crimineel zou dat moeten zien als een afschrikwekkende werking van een eventuele gevangenisstraf. Ja, daar heb je dus ook onderzoek naar gedaan. De impact van een gevangenisstraf op het leven van de gedetineerden en de mensen daaromheen. Dat komt ook naar voren in de podcast Buiten de Muren. Hier hoor je langgestrafte Harry. Ik miste zelfs in mijn vorige straf mijn boeien. In principe ben je gewend om. S'morgens word je wakker gemaakt en dan ga je naar de arbeid en weet ik veel het al meer. Buiten moet je alles zelf doen. Snap je? En dat is dan toch heel anders. En zo zie ik het gewoon. Ja, ik vind het toch gek om te horen. Hoe beluister jij dit? Ja, ik zat vooral even over de vraag nog na te denken. De vraag is, is het niet zo dat de gedetineerden ook de detentieschade meewegen op het moment dat ze denken, goh, ik moet niet, en heeft dat een afschrikkende werking? Uh, ik, ik denk dat, nou ja, zeker de eerste keer of de tweede keer... dat de gedetineerden niet altijd helemaal doorhebben wat dit gaat betekenen. Dus zij denken dat ze misschien met justitie in aanraking komen... maar dat ze dan vervolgens hun baan kwijtraken of hun partner kwijtraken... en worden uitgestoten. Ik denk dat ze dat niet altijd zien. De draaideurcriminelen natuurlijk wel, want die hebben dat allemaal een keertje meegemaakt. Maar terecht punt, dat wordt meegewogen. Desondanks zien we eigenlijk uit al het onderzoek, en dat is Nederlands onderzoek, maar internationaal onderzoek, en eigenlijk al de afgelopen jaren gewoon, dat het toch niet voldoende afschrikt om mensen te weerhouden om criminaliteit te plegen. Dit was Harry Echt, geloof ik. Deze die je net hoorde, ja. En dat Harry zijn veilige omgeving mist. Dat zegt ook al heel veel over Harry. En over, dat waarschijnlijk, en dat weet ik niet na een beetje uit de podcast... maar dat zijn leven waarschijnlijk niet heel rustig was en gestructureerd... En dat hij daar af en toe naar terug verlangt. Dat wel fijn is en veilig voelt. Daar kan ik me ook alles bij voorstellen. En dat kunnen we natuurlijk. Ja, ik vind het wel moeilijk om me dat voor te stellen, misschien. Dat je dan op een gegeven moment terug verlangt naar de rust van zo'n cel. Ja, behalve als je ligt daar waar je vandaan komt, als je op straat leeft. Precies. Of wat dan ook. Ja, dat is toch ook. En zelfs als je wel niet op straat leeft, maar het verslaafd bent en zeg maar achter je drugs aan moet of achter geld aan moet om drugs te kopen en dat soort dingen. Ja, dat is ontzettend ingewikkeld. Dus dan is die rust soms gewoon heel fijn. En dat zie je ook. Een beetje een soort standaard grap. In die gevangenis is het altijd dat zeker de verslaafden... die komen daar soms uitgemergeld en heel onrustig komen ze de gevangenis binnen. En dan zitten ze 3 maanden in de gevangenis. En dan hebben ze opeens goed eten en gaan ze elke dag naar de sportschool... en komen ze als sterke mannen daar weer uit, zeg maar. Dat doet mensen ook goed. En dat is, en dan hoop je maar dat ze dat buiten de... als ze weer buiten de muren zijn, ook kunnen volhouden. Ja, en uit het appje of uit het bericht, dat fragment van Harry... hoor je ook dat het een lastige overgang is. En misschien hoeveel impact zo'n gevangenisstraf op je leven heeft. Dat je van alles kwijtraakt. Misschien je baan, je partner. Jij noemde al een aantal van dat soort voorbeelden. Dat heeft dus ook... dat maakt ook lastig om weer terug te gaan naar die samenleving... na zo'n celstraf. Ja. Ja, het is grappig dat je het zo zegt. En dat is niet om je te corrigeren. Maar ik vind het altijd nog ingewikkeld om te zeggen... dat mensen teruggaan naar de samenleving. Hoe noem je dat dan? Dat mensen teruggaan naar de samenleving. Ik vond de waarom straf je? Waarom straffen wij? Ja, dus de titel van de podcast is naar buiten de muren. Want kijk, de gevangenissen horen heel erg bij onze samenleving. Maar dit is een beetje flauw. Ik vind het wel interessant. Want we begonnen met die vergelding. Dus we willen iemand... En jij zegt, het begon ooit met het turfsteken. Dat iemand dus weg moest. Dat voelt voor mij dat je er een beetje naast staat. Dat je niet meer mee mag doen. Dat je opgesloten zit. Ja. Nou ja, ik weet niet helemaal of ik je vraag goed begrijp. Dus je moet corrigeer me maar als ik op de verkeerde vraag antwoord geef. Maar die... Kijk, we straffen natuurlijk om heel veel verschillende redenen. Dus kijk, waar we eigenlijk heel vaak op gefocust zijn, is op dat recidive. En worden mensen afgeschrikt en gaan ze dan vervolgens na een gevangenisstraf niet meer weer in de fout en gaan ze geen criminaliteit meer plegen. Maar we straffen natuurlijk om meerdere redenen. Dus een van de redenen is algemene preventie. Dus mensen die helemaal nog nooit criminaliteit gepleegd hebben. Daarvan willen we nog wel even vertellen wat de normen zijn en de norm bevestigen. En willen we ze ook afschrikken dat zij ooit criminaliteit gaan plegen. Maar een hele belangrijke reden is waarom we ook straffen, is vergelding. Dus voor de slachtoffers eigenlijk? Voor de slachtoffers, voor het algemene idee van de samenleving. Ook mensen die niet zelf slachtoffer zijn geworden... maar toch denken, ja, maar iemand anders die zo onze sociale normen... in de samenleving geschonden heeft, ja, die verdient wel echt een straf. Ik bedoel, wraak, vergelding, dat is echt een van de zaken. En dat is dat is het ingewikkelde ook van het hele strafrechtssysteem. Omdat al die doelen probeer je soms tegelijk voor elkaar te krijgen, te realiseren. En dat lukt niet altijd. Dus als afschrikken, voorkomen dat iemand niet nog een keer de fout ingaat... en de slachtoffers het gevoel geven dat ze gezien of gehoord zijn. Ja, drie pijlers die samen moeten komen in een straf. En als je dat wil samennemen, is soms een onmogelijke combinatie. Dus als iemand iets ernstigs gedaan heeft, stel dat je een moord gepleegd hebt, dan is alle begrip voor dat je zegt, ja, dit moet worden vergolden voor de slachtoffers en voor de samenleving. Dan sluiten we mensen lang op. Maar we weten dat als je mensen lang opsluit, dat detentieschade met zich meebrengt en dat het met hun leven daarna waarschijnlijk niet zo goed zal gaan. Dus om de recidive te voorkomen, is dat juist weer heel slecht. En dat is een afweging die rechters en officieren van justitie elke dag maken op het moment dat ze strafeisen en straffen opleggen. En dat is deels ook een beetje over hoe je nou denkt over waarom plegen mensen nou eigenlijk criminaliteit. En dat is, nou ja, dat is een beetje ook, dat vind ik ook interessant aan mijn vak. Dat waarom, of dat hele onderzoek naar straffen is eigenlijk ook een belangrijk onderzoek naar waarom plegen mensen nou eigenlijk criminaliteit. Want als je dat doet omdat het biologische reden heeft of persoonlijkheidsredenen. Ja, dan is maar de vraag of je daar met straf iets aan kan doen. Als je gelooft in de theorieën dat het allemaal een soort rationele keuze is en mensen gewoon uit zijn op voordelen en de kosten- en batenafweging maken van word ik en de pakkans afwegen, ja, dan heeft het dan heeft het wel een afschrikkende werking. Als je meer gelooft, en het woord geloof is een beetje slecht, maar als je denkt, de criminaliteit heeft ook een hele sociale achtergrond, sociale oorzaak. En het ligt dus aan of je je sociale bindingen met de rest van de samenleving hebt. En dan ga je beter gedragen. Ja, dan kan je voorspellen op basis van dat soort theorieën dat een gevangenisstraf helemaal niet zo goed zou werken. En dat betekent dus iedereen in dat hele justitiële systeem, in de hele keten, moet elke keer nadenken over van ja, hoe denk ik nou eigenlijk, waarom plegen mensen nou eigenlijk criminaliteit? En vervolgens rekening houden met ook de vele onderzoeken die er geweest zijn over de effecten van gevangenisstraf en de op mensen hun levens en op de recidivekansen. En dat is een hele ingewikkelde afweging. En die afweging heeft ook nog een politieke kant. Of een beetje een maatschappelijke verandering. Ik bedoel, in de jaren 70 waren we veel meer gericht op resocialisatie. Dat vonden we veel belangrijker als strafdoel. En ik denk dat... Verschuift dat een beetje? Ja, ik denk dat je kan zeggen dat we de afgelopen jaren steeds meer opgeschoven zijn, ook naar vergelding. En dat is, weet je, dat is geen kwestie van goed of fout, maar dat is ook echt gewoon een kwestie van, ja, wat vind jij belangrijker op een gegeven moment? Dus als je, en dat is soms ook wel, vind ik, ingewikkeld in het hele spraakgebruik. Omdat we in dat hele... als we praten over gevangenisstraf, hebben we het heel vaak als dat de strafdoel recidivevermindering is. Of resocialisatie. Terwijl we juist uit wetenschappelijk onderzoek weten dat dat doel nauwelijks bereikt wordt. Eigenlijk helemaal niet. En eerder nog dat het meer detentieschade oplevert. Dus als je het hebt over het eerlijke verhaal, het klinkt een beetje Diederik Samsonachtig, maar als je het hebt over het eerlijke verhaal, is dat we in belangrijke mate de gevangenisstraf opleggen voor vergelding. Ja, want dat kan je dus zien omdat het uit onderzoek blijkt dat er recidiefvermindering of resocialisatie, dat niet zo veel gebeurt. Ja, dus het is echt, je kan gewoon niet met droge ogen zeggen op basis van alles wetenschappelijk onderzoek wat er bekend is en alle resultaten. Dat er een grote kans is dat als je mensen opsluit, en zeker niet als je de behandeling en de nazorg niet heel goed regelt, dat voor recidivevermindering gaat zorgen. En dus het eerlijke verhaal is dat we in belangrijke mate mensen opsluiten voor vergelding. Daar is van alles voor te zeggen. Ik ben zeker niet... als je slachtoffer bent geweest, ik ben al ongelooflijk boos als mijn fiets gejat wordt. Dan wil ik ook al bijna vergelding. Dus dat is heel legitiem. Maar dat is niet als doel om recidive te verminderen. Ik vind het wel ingewikkeld. Het klinkt voor mij ook ouderwets of een soort middeleeuws of zo, dat vergelding het belangrijkste doel is. Maar ja, het is bijna een beetje, het voelt een beetje primitief, hè? Beetje, dat, ja. Zo, ja. Dat die dat bijna het oude wet, nou ja, het historische oog om oog, tand om tand idee. het is ook wel interessant omdat, als je historisch kijkt, dan was het natuurlijk pas een paar honderd jaar hebben we zo'n strafrechtssysteem. En daarvoor was het ook nog heel erg dat, heel lang geleden was het zo dat als iemand in je familie vermoord werd, dan ging je naar de zelf doen, ja, ging je naar de dader doen. En dan ging je zelf een straf regelen een boete een financiële regeling afspreken of dat soort zaken. Dat heeft de staat overgenomen en zo. Maar ik vind niet, het voelt primitief, maar het is wel degelijk iets wat speelt. En nogmaals, als je zelf slachtoffer bent van criminaliteit, dat is echt een hele heftige ervaring. En dat is bij vermogenscriminaliteit al, mijn fiets, maar zeker als het bij je wordt ingebroken en als het nog met geweld gepaard gaat of als je... en zeker geweldsdelicten. Dat is een hele ernstige inbreuk in alles wat je in die hele veiligheid, en heeft ernstige gevolgen. En je ziet ook wel dat een deel waarom we daar iets meer op zijn gaan focussen, is ook omdat we iets meer aandacht zijn gaan besteden aan de slachtoffers van criminaliteit. Dus die zijn heel lang ook in het strafrecht buiten boord gehouden. Dus je was slachtoffer, je ging naar de politie. En dan hoorde je eigenlijk, dan ging de politie achter de dader aan. En daar hoorde je eigenlijk nooit meer wat van. Of er iemand was opgepakt, of er iemand was vervolgd. Laat staan wat voor straf iemand gekregen had. En daar wordt gelukkig, denk ik, en heel terecht, de afgelopen jaren is er veel meer aandacht aan gegeven. Omdat die slachtoffers daar ook echt behoefte aan hebben. En dus daarbij... meer ruimte ook gewoon in de rechtspraak voor de stem van het slachtoffer. Ja, letterlijk, als je het zo zegt. Want dat is de slachtoffers hebben ook de afgelopen jaren de mogelijkheid gekregen om een verhaal te houden in de rechtszaak. In de rechtszaal. Dus zodat zowel de dader dat verhaal ook hoort van de slachtoffer. Dat het slachtoffer zijn verhaal ook kwijt kan. Dat zich gehoord voelt. Maar ook dat de rechter het verhaal van de slachtoffers meeweegt bij het opleggen van de straf. En dat is een heel... Daar zijn heel veel discussies over. Is dat nou verstandig en waar leidt dat toe? En et cetera. Maar aan de andere kant is het feit dat we de slachtoffers... eigenlijk bijna een eeuw buiten het strafrecht gehouden hebben, is eigenlijk nog veel gekker. Paul, we gaan afsluiten met muziek op jouw verzoek. Een interessante keuze, een mooi nummer. Volgens mij genomineerd ooit voor de Annie M.G. Schmid prijs. De Begrafenis van de Waarheid van Jan Beuving en Tom Dikke. Waarom heb je dit nummer meegenomen? Ik kwam hem bij toeval tegen. Ik zag die nominaties voor de Annie M.G. Schmid prijs. Er waren een aantal mensen die ik niet persoonlijk kende, maar kende van het nieuwe lied. Dus het waren theatermakers die liederen maakten. En ik kwam dit lied tegen. En we hebben, als wetenschapper is natuurlijk een beetje de vraag. We willen feiten naar boven brengen en de waarheid naar boven brengen, weten en snappen hoe het zit. Toen ik dit lied hoorde, ik vond hem heel erg mooi hoe ze de draai maakten in het lied van er is waarheid, maar we moeten eerst de waarheid begraven, maar dat zou toch wel heel erg zijn. Dus laten we vooral de feiten en de wetenschap een warm hart toedragen. Dat is de boodschap die ik daaraan overhield. Dan zou de wetenschap de waarheid kunnen ontrafelen? Of? Ja, dat is natuurlijk dat. Als we iets aan het proberen zijn in de wetenschap, is dat wel wat we aan het doen zijn. Hoe zit de wereld in elkaar? En verklaren eerst goed beschrijven en vervolgens verklaren, omdat we snappen waarom de wereld zo in elkaar zit als die in elkaar zit. En tot slot, als we dat dan snappen, dan kunnen we ook heel goed maatregelen nemen om de wereld te verbeteren. Maar misschien wordt dit iets te idealistisch. Ik heb geen tijd meer om het nummer te draaien, dus dat doe ik na het nieuws van 3 uur. Als je nou iets mocht veranderen na al die 20 jaar onderzoek doen en waarheid verzamelen, of in elk geval ontrafelen van de waarheid, wat zou je dan anders doen in het systeem wat wij nu kennen in Nederland? Ik zou aan de voorkant beginnen. Dus waar we het eerder over hadden, er worden nu zoveel mensen heel kort opgesloten dankzij de ruime voorlopige de manier waarop we met voorlopige hechtenis omgaan. Dus er zitten veel mensen in een korte straf waar we eigenlijk niks mee doen. En dus mogelijk alleen maar detentieschade oplevert. Dat is aan de voorkant. En aan de achterkant van het systeem, van het gevangenissysteem, is als mensen daaruit gaan, dan is het goed om ze om ook heel goed te begeleiden. En ook daarna te begeleiden. En daar doet de reclassering natuurlijk heel goed werk. En ook de gemeente. Daar valt nog wel iets te halen. Daar valt zeker wat te halen. Daar kunnen we nog wel een aparte aflevering, leuk. aflevering van maken. Laten we dat doen. Heel hartelijk dank voor je komst hier naar de studio. Paul Nieuwbeerta, criminoloog. Zometeen na het nieuws van 3 uur draaien we de begrafenis van de waarheid. NPO Radio 1. Speciaal voor iedereen. Het is 3 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Palestijnse inwoners van de Gaza-strook zijn vannacht de straat opgegaan om het ingaan van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas te vieren. Even na 1 uur Nederlandse tijd, toen het bestand inging, kwamen mensen juichend naar buiten. Daarbij werd ook in de lucht geschoten. Het staakt het vuren kwam gisteravond tot stand na bemiddeling van Egypte. Ook andere landen, waaronder de Verenigde Staten, hadden druk uitgeoefend op Israël en Hamas. President Biden ziet naar eigen zeggen een oprechte kans om uiteindelijk tot vrede tussen Israël en de Palestijnen te komen. In een verklaring benadrukte hij wel dat de VS nog altijd staat achter het recht op zelfverdediging van Israël. In totaal heeft het geweld de afgelopen 11 dagen het leven gekost aan zeker 232 Palestijnen, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. In Israël zijn volgens dat land 12 mensen omgekomen. Veel leraren maken zich zorgen over de volledige heropening van de middelbare scholen. Dat gaat mogelijk gebeuren vanaf 31 mei, maar veel docenten vinden dat nog te vroeg, blijkt uit een enquête van onderwijsvakbond CNV. In Nieuwsuur zei OMT-lid en kinderarts Illy dat de oudere leraren al zijn gevaccineerd en dat het hoog nodig is dat de scholen weer snel opengaan. Hij ziet in de praktijk dagelijks kinderen die hieronder gebukt gaan. De politie gaat ervan uit dat de gestolen buit na de overval woensdagmiddag in Amsterdam-Noord helemaal is teruggevonden. Dat zei de Amsterdamse politiechef Frank Pauw in Nieuwsuur. Pauw bevestigt dat de overvallers een Belgische en Franse achtergrond hebben. De politie zoekt nog zeker 2 voortvluchtige verdachten. In Ahoy in Rotterdam is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival gehouden. Van de 17 landen hebben zich afgelopen avond, net als dinsdag, weer 10 landen geplaatst. Daaronder Griekenland. Het liedje van dit land wordt gezongen door de Utrechtse Stefania. De finale is zaterdag. Het weer, minima vannacht rond 10 graden. Overdag overal afwisselend zon en wolken, met soms een bui en zware windstoten. Het wordt 14 tot 17 graden. Ook in het weekend wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Het afgelopen uur sprak ik met Paul Nieuwbeerta, criminoloog, over het nut van een gevangenisstraf en de nieuwe podcast Buiten de Muren. Dus we beginnen met de muziek. Zometeen hoor je de 3e aflevering van de podcast, maar eerst heb je nog van mij te goed Jan Beuving en Tom Dikke. De begrafenis van de waarheid. Zacht of niet? Ik had een schep gekocht om de waarheid te begraven, dus liep ik in mijn eentje naar haar laatste rustplaats toe. Maar hoe ik ook bleef spitten, de aarde ging niet open. De grond was veel te hard en mijn 2 handen werden moe. Dus sleepte ik de kist met moeite naar de haven. Daar gooide ik de waarheid met een molensteen in zee. Er kwamen mensen kijken om het zinken te aanschouwen. Maar de waarheid bleef maar drijven, dus we namen haar weer mee. Toen zochten we naar hout om de waarheid te verbranden. De menigte werd groter, het vuur werd hoog gestookt. De vlammen werden heter, de hitte onverdraaglijk. Maar toch werd er geen splinter van de waarheid opgerookt. gelukkig was er nog een diepe kloof voorhanden. De halve wereld stond intussen aan de kant te kijken naar de waarheid en hoe die stuk zou vallen. Maar even later stond ze ongeschonden op de rand. Toen brak de pleuris uit, het volk begon te muiten. De sfeer was explosief, het ongenoegen groot. Wie neemt ons in de maling? We worden hier bedrogen. Ze schreeuwden, het is een complot. De waarheid is niet dood. Ze openden de kist, de waarheid kwam naar buiten. Ik keek tevreden toe, een eindeloze stoet van ooit zo boze mensen trok zingend door de straten. De waarheid is van ons. En zo kwam alles toch nog goed. Zeg griepje voor een virus, tel stemmen tot je scheel ziet en weiger vaccinaties of noem het korenkaf. Ja, lieg uit volle borst en uit vrij uit je mening. Maar wat je ook beweren mag, de waarheid heeft geen graf. Op verzoek van criminoloog Paul Nieuw-Beerta. Het afgelopen uur sprak ik met hem over gevangenisstraffen en het nut daarvan, de effecten op gedetineerden enzovoort. De afleveringen terug te luisteren in de podcast Focus Wetenschap, net zoals de andere afleveringen van de afgelopen week. Want de hele week staat Focus in het teken van de Nederlandse gevangenissen. Daarom ook de aflevering van de nieuwe podcast Buiten de Muren. Dit is de derde aflevering, Het Stoplicht. Hey, oude schuiven. Hey. Hoe gaat het? Ja. Vandaag is de grote dag. Bram Straf zit erop. Over een uur wordt hij naar de forensisch-psychiatrische kliniek gebracht. De FPA. Waar hij zich vrijwillig zal laten behandelen. Bewaker Richard deed enorm zijn best om dit voor elkaar te krijgen. Bram, de draaideurcrimineel, is straks dus niet helemaal vrij. Maar het is toch een mooie dag. Een dag voor een nieuw begin. Ik zou Marijn geven. Ja. Marijn, kom je op aan? Marijn. Van de VNE. Ja, ja, met auto op aan. Marijn is de reclasseringswerker die klaarstaat. Hij staat met zijn auto bij de ingang van de gevangenis al te wachten om Bram naar de kliniek te brengen. We gaan. Dit is Buiten de Muren en ik ben Marjolein Knol. Ik volg een jaar lang twee ex-gevangenen vanaf het moment dat ze vrijgelaten worden. In de vorige aflevering hoorde je hoeveel pleger Bram na weken in zijn cel zitten weer aan het werk ging. En hoe hij besloot zich na vrijlating te laten behandelen in de forensisch-psychiatrische afdeling in Zuidlaren. Straks in Zuidlaren zou je ook een hele andere brand zien, die vrolijk is. Langgestrafte Harry ging voor het eerst een weekend op verlof. Ik ben gewoon moe. Het viel hem tegen. Ja, ik ben moe van mijn verlof. Ik ben moe van alles. Hij moest toch wennen aan het werk en aan het weer thuis zijn. Dit is aflevering 3. Het stoplicht. Hoi. Hoi, rustig aan, hè? Ja, kijk uit. Oké, man. Bram loopt de afdeling uit naar het bad. In de gevangenis hebben ze veel afkortingen. En ja, er is een soort eigen taal. Het bad is de plek waar onder andere alle spullen liggen opgeslagen die gedetineerden niet mee naar binnen mochten. Ik had nog een DVD's voor mij. Hier liggen beeldschermen, Xboxen, rijstsnelkookpannen, dekens, vogelkooien, noem maar op. Bram krijgt plechtig 3 dvd's overhandigd. Vooral horrorfilms. Die stopt hij bij zijn andere bezittingen in een vuilniszak. Ja, je mag de tas wel even controleren, hoor. Ik heb verder niet paar controleren. Mogen? Ja. Tot mijn verbazing merk ik dat Bram zich niet blij of verwachtingsvol voelt. Hij is bang. En zenuwachtig. Ik vroeg er maar net in zijn cel al naar. Ja, slecht geslapen natuurlijk, weet je. Er is iets wat Bram niet uit zijn hoofd krijgt. Een week geleden kreeg hij een brief van het CJIB, het incassobureau. Hij is zijn bedrijf nog geld schuldig. En nu hij na 2 jaar weer vrijkomt, staan ze op de stoep. Bram is doodsbenauwd dat de politie hem komt oppakken. Ja, want je zei in het hol van de leeuw, wacht tot de pakketpolitie komt, dan je ophalen en dan ga ik weer achter gesloten deuren. En ik vind dat ze die brief ook niet hadden moeten sturen van het CJIB. Want ik vind dat ze je ook de gelegenheid moeten geven om je dingen te kunnen regelen. Ik vind dat niet kloppen. Want ik heb eigenlijk best zin om naar het FBA te gaan, zo daar. Daar wil ik eigenlijk heel graag heen. Begrijp je wat ik bedoel? Maar goed, ik overleg straks onder de lijn. Wacht even af. Ja, helemaal goed. Ik wacht af wat hij zegt en weet je. Ja. Wanneer Bram afscheid neemt, mompelt de medewerker nog iets. Hij zegt, die is zo weer terug. Die redt het niet langer dan 3 dagen. Veel plezier. Ja, dankjewel. Wil je hier nu weer zien? Ja, dat nog. Bram gaat door deur 1. Deur 2. Hey, nou, hey, bedankt voor de goede zorg. Goed. En ja, goed je best. Goed. Ja, gaat goed. En dan zien we elkaar ook nog weer, hè? Als ik aanbouw. Ja, nou ja. Ja? Deur 3. Goed zo. Hey, bedankt, hè? Ja, oké. Okay. En dan is hij buiten. Waar de reclasseringswerker staat met zijn auto, klaar om Bram van A naar B te brengen. Zo, hoor je me goed? Zo. Ja, ik hoor jou wel goed. Mooi. Hoe is het? Langgestrafte Harry zit in de laatste fase van zijn gevangenisstraf en mag elk weekend met verlof. Harry zat in zijn leven 16 jaar in een cel. Hij doodde 2 mensen. Over een maand mag hij de gevangenis helemaal verlaten. Net als Bram. En dus zoekt hij een woning. Vertelt hij me als hij me belt vanuit het open kamp in de gevangenis. De plek waar veel gevangenen het laatste deel van hun celstraf mogen uitzitten. Dus ik ben bezig om een huis te krijgen. En ik sta al ruim 9 of 10 jaar ingeschreven daar. Ik heb dan hun gebeld. Maar dat gesprek, dat was nogal wat, hoor. En aangezien ik gedetineerd ben en ik 20 januari met elektronisch toezicht ga en een huis moet hebben, daarom bel ik jullie en hoe we dat het beste aan kunnen pakken. En ik wil gewoon een gesprek met jullie, face-to-face. Dat heb ik gezegd. En ja, dat vonden ze wel een goed idee. Dat Harry een huisje vindt voor als hij straks weer vrij is, is belangrijk. Klinkt logisch. Maar veel gedetineerden raken hun huis kwijt tijdens hun gevangenschap. Om daarna weer een huis te vinden is niet makkelijk. Vaak zijn gedetineerden veel geld kwijtgeraakt doordat ze een schadevergoeding moesten betalen en kunnen of willen ze niet terug naar hun oude buurt. In veel gevallen slapen ex-gedetineerden de eerste periode bij vrienden of familie. En ook komen veel ex-gedetineerden terecht bij een kliniek, zoals Bram straks. Als je een huisje vindt na gevangenschap, is dat een grote eerste stap. Dan kun je ook een uitkering aanvragen bijvoorbeeld. Wat dan weer betekent dat je even geen geldzorgen hebt en dus de kans op criminaliteit minder groot is. Toen vroegen ze aan mij, gelijk als eerste aan mij, dan komt er ook bewaking mee, beveiliging mee. Ik zeg, moet luisteren mevrouw. Ik zeg, ik mag ieder weekend al naar buiten. Ik zeg, in het kader van de resocialisatie moet je dat alleen doen. Ik zeg, en ik ben niet gevaarlijk of zo, hoor. Ik loop niet met draaiende ogen, ik krijg geen schuim op mijn mond en ik laat me eigenlijk niet een paar keer stuiteren. Maar ik zeg, ik vind het wel fijn dat jullie mij ook kunnen zien. En zien dat ik inderdaad een rustige jongen ben. En waar je gewoon rustig mee kan praten en er is helemaal niks aan de hand. En toen zei ze van, nou, dan moet ik even overleggen. En toen ging ze overleggen. En toen inderdaad kwam ze weer terug en toen zei ze van, nou, dat is goed. De woningcommissie vindt het uiteindelijk goed dat hij langskomt zonder bewaking. Dus maakt hij een afspraak. Ik vond het wel heel vreemd. Ik kon merken dat ze wisten dat ik gedetineerd was en dat ze over me gepraat hadden. Zit ik in een glazen ruimte, zit ik te wachten. En dan zie je om het hoekje iemand echt zo aan de zijwaarts stappen en kijken naar het hokje. Dus die keken naar binnen, kijken wie daar zat. Dus ik zat daar. Toen zag ik er nog één. Op het laatst zag ik er drie. En uiteindelijk kwam die vrouw eraan. En ook niet alleen, ook weer met iemand. Weet je wel? En dan kwamen ze met z'n tweeën bij mij in die wachtruimte, in dat kantoortje. Ja, en toen gingen we een gesprek doen. Dat verliep in het begin best wel stug. En een beetje afwachtend, argwanend. En naarmate ik begon te praten en gewoon eerlijk zei van wat of dat er eigenlijk aan de hand was. En ze vroeg hoe lang ik binnen zat en waarom ik binnen zat en alles wilde ze weten. Toen zag ik langzaam dat het ijs brak. Weet je wel, het smolt. Dus die mensen waren gewoon, op de plaats waren ze heel, heel vriendelijk, heel lief en ze waren blij dat ik zo open was. Het lukt Harry en hij mag een woning bekijken. Oké, dag Marjolein. Doei doei. Doeg Harry, doeg. Doei. Ik snap dat Harry de argwanende reactie van de woningbouwvereniging vervelend vindt. Ja, hij heeft heel ernstige dingen gedaan, maar hij heeft zijn straf daarvoor gehad. En nu moet hij een kans krijgen. Ik snap het. En tegelijk snap ik ook de woningbouwmensen. Ik heb ook mijn reserves. Voor het eerst. Ik heb Harry tientallen keren gesproken en me nooit onveilig gevoeld. Maar dat was altijd binnen de muren. Vandaag zal ik hem voor het eerst buiten de muren spreken. Ik heb hem gevraagd of ik met hem mee mag als hij het huis gaat bekijken. Ik ga met hem in de auto stappen. Alleen. Soms vergeet ik wat Harry heeft gedaan, maar hij heeft toch twee mensen gedood. Ik praat over mijn gemengde gevoelens met Millie. Harry's nieuwe mentor. Een doorgewinterde bewaakster. Harry's vorige mentor vertrok omdat de werkdruk te hoog was. Mijn ouders die vertelden ik dat ik dit ging doen. Mm-hmm. En die waren heel, die waren gelijk helemaal nerveus eigenlijk. Van, oh, maar nee, ga je nou alleen met Harry op pad? Wat zou jij ervan zeggen? Want jij hebt het helemaal niet, hè? Nee, omdat die vertrouwensband er is. En die vertrouwensband heb jij ook met Harry. Dus daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Absoluut niet. Ze zitten in het kantoortje op de afdeling van het open kamp. De deur naar de gang staat open. Aan de buitenwereld is het heel vaak moeilijk om uit te leggen, omdat zij zelf niet in het wereldje zitten. Ze hebben hun eigen denkbeeld over gedetineerden. En het denkbeeld wordt natuurlijk ook gevormd door de media. En die geeft natuurlijk ook een bepaald beeld van gedetineerden. Dus ik begrijp ook wel dat zij angst hebben, omdat ze die beeld natuurlijk hebben, gedetineerden. Ze hebben wat geflikt. Maar jij en ik en mijn andere collega's die binnen een gevangeniswezen werken, werken dag en nacht met deze jongens. Je moet het meemaken, je moet in het wieltje zitten om het te kunnen begrijpen. Buiten staat Merijn van de reclassering al een uur op Bram te wachten. Hij brengt Bram zo naar de forensisch psychiatrische afdeling in Zuid-Laren. Bram komt nog meer gespannen over dan daarnet. Hey, man, Marijn. Ja? Weet je nou dat ik in het Hof van de Leeuwen zit? Ik ben vrij om aan te staan waar ik wil. Ja? En het bevalt me niet. Ik ben er klaar mee. Ik ga niet daar zitten wachten. Ik heb iets op verhaal, ik geloof zat. Ja, maar ik heb mijn bewijs van stad. Ik kan gaan staan waar ik wil. Marijn is druk. Ja, nou, omdat ik op tijd sta. Ja, kijk. Ik breng je naar Zuid-Laren en dan kun je daar gewoon je zaken nemen. Bovendien is dit de eerste keer dat hij Bram ontmoet en, nou ja, hier hadden beide mannen niet op gerekend. Bram dacht dat hij met Marijn kon overleggen. Marijn dacht dat hij niet hoefde te overleggen. Ik breng me naar het station. Ik ga niet naar Zuid-Laren. Wat denk je nou? Ik ga niet voor Hof van de Leeuw zitten. Wacht. Ze gaan een executie volgen. Moet de brief lezen? Ik stop met lopen. Hij wil echt naar het station. En niet naar de psychiatrische kliniek. De kliniek waar bewaker Richard zo zijn best voor deed en waar Bram alles anders ging doen. Ik kan de zaken bij je FBA kun je gewoon regelen. Dus ik breng je Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Godverdomme, jongen. Nou? Nou, stap maar in. Ja. Je kan niet stappen, hoor. Ik ga niet passen. Het is vrij hout. Nou. Welkom in mijn auto. Harry en ik zitten in de auto op weg naar de huurwoning. Ja, achter in de hoek heb ik er nog een. Oh ja. Oh, goed. Harry staat als tweede op de lijst. Boven hem staat nog een ander iemand. Maar hij heeft goede hoop. Kijk, dan doe ik meestal doe ik eerst even mijn... Het is meer dan een uur rijden. Ik check mijn telefoon en zet locatiedelen aan. Zo weet mijn familie op hun eigen verzoek constant waar ik ben. Ze waren er niet gerust op. 16:30. Maar we doen rustig aan. Oh, 16:30 pas. Ja, ik kon niet eerder. Hun konden niet eerder. When I wake up in the morning, love. In the sunlight hurt my eyes. There's something without warning, love. That's heavy on my mind. Nou, lekker. Nou, op weg. Als we al een tijd in de auto zitten, vertelt Harry me hoe het ging nadat hij iemand doodschoot. Over hoe hij vluchtte voor de politie. Ja, ik zat in een bed en breakfast. Ik zat te schuilen, hè? Ja, echt? Ja, tuurlijk. Over 300 meter, sla rechtsaf naar de stationsweg. Harry zegt dat hij toch wel wist dat de politie hem zou gaan vinden, maar dat hij nog even met zijn vriendin wou zijn. Om voor haar alles goed te regelen. Je denkt, je wil zo lang mogelijk bij je meisje blijven. En eerst zorgen dat zij het wat beter heeft, weet je wel. Dat zij even goed zit. Wat kan je dan op zo'n moment nog voor haar doen? Ja, weet ik veel. Op dat moment dat denk je heel anders. Ja? Ja, tuurlijk. Je weet dat ze achter je aan gaan zitten. En ja. Maar is het ook niet zo... Als je had gemeld dat het dan misschien nee hoor. Een mindere straf, of weet ik veel. Nee. Nee? Geloof ik niet in. Nee? Een paar weken kon hij uit handen van de politie blijven. Maar uiteindelijk vonden ze hem toch. Door die blinddoek, want ik had geblinddoek. Ja, ik mocht het arrestatieteam niet zien. Dan zijn ze bang, hè? Oh, zo. Dat je wraak neemt op ze. Dat het een hobby van is. Maar dat is het niet. En dan zeg ik dat het voor mij heel gek voelt om dit te horen... en tegelijkertijd zo vertrouwd, zo zonder zorgen naast hem te zitten. Het voelt zo gek. Ja, ik kan je niet voorstellen, hè? Maar weet je wat het is? Het is sla rechtsaf naar de stationsweg en sla linksaf om op de stationsweg te blijven. Ik snap wel dat jij dat raar vindt, maar veel... Dat het heel vreemd is, omdat ik ja, eigenlijk gewoon heel super relaxed ben. Ja. Nou, ben ik ook. Sla linksaf om op de stationsweg te blijven. Maar ja, ik was toen de tijd ja, een hoop stress natuurlijk. En ik was gewoon een beetje op de vlucht. Elk mens heeft meerdere kanten. Iemand is nooit alleen maar super relaxed, zoals Harry zegt. En iemand is ook nooit alleen maar slecht, omdat hij ooit een behoorlijke misstap maakte. Toch vind ik het lastig om die beide kanten te zien en te accepteren dat ze er zijn. Vooral omdat die negatieve kant zo ver buiten mijn eigen belevingswereld staat. Maar omdat ik deze mannen volg en ze ook wil begrijpen, is het voor mij de kunst om me constant in hun te verplaatsen. Waarom het logisch is om iets te doen wat ik nooit zou doen. Bram en reclasseringswerker Marijn zitten in de auto. En al voordat ze goed en wel het terrein van de gevangenis af zijn gereden, is één ding heel duidelijk. Kijk Marijn, ik ben heel erg boos. Oh, dat merk ik. Ja, weet je waarom? Ik had al 6 januari al vrij moeten zijn. Kijk, 21 dagen. Een registratiekaart, zonder de fout gekend, heb ik al uitgezeten. Ik had 6 jaar afdeling bevolking. Ze vertikt op een V-duizend van. Hier, ondernemingsmaatregel ook 5000 euro. De executie wordt hervat. Hier is deze beëindigd. Er wordt al wel gedreigd. Vrijdag staan ze op de stoep. ga niet op de leeuw zitten, ik ben er klaar mee. Maar het heeft nee, niet tegen mij op de kinderen gaan. Nee, ik ga niet. Ik voel je nou niet aangesproken. Ik breng jou naar FPA Zuidlaren. Nee, juist dan breng ik naar station. Dan kan jij je zaken regelen. Nee, jij brengt me gewoon naar station. Ja? Ja, ook goed. Ik moet dat. Dus jij nou, dat is zeker mijn eigen wil. Ik heb mijn bewijs van ontslag in bagage staan waar ik wil. Je moet niet boos op me worden. Ja, boos, ja dat, nou, ik vind, nee. Nee, luister. Deze brief, die hadden ze mij niet moeten sturen. Ja? Nou ben ik gedemotiveerd. Dat doen ze altijd. Ja? Dat is toch zonde? Nee. Ik ben vorige keer naar de keer dat ik heb dit al thuis meegemaakt. En dan vertelt hij opnieuw het verhaal dat ik ondertussen al kan dromen. Treffen stond godverdomme volgende dag op zoek. Er gaat nu al een seintje in de hoofd over de politie dat ik vrijkom als veldpleger. Overal foto's van al rijden over de wacht niet hebben. We rijden weg van de gevangenis. We verlaten het dorp Veenhuizen. Tot we aan beide kanten weilanden zien die reiken tot de horizon. Bram is vrij. Voor het eerst in 2 jaar ziet hij weer auto's. Zit hij zelf in de auto. Maar het enige waar hij aan denkt is hoe hij straks weer vastzit. Vrijwillig ook nog eens. En daar geen zin in heeft. Het is allemaal duidelijk hoor wat je zegt. Ik snap het. Nou, ik ben kwaad. Omdat ik gemotiveerd was. En nu... Kijk, in het geval wil dat jij denkt van hij probeert er nog onderuit te komen. Ah ja, van lekker praten. Maar meer als je bewijs van slag in handen hebt, dan zegt hij van ik wil niet meer heen. En binnen wil hij met zijn mooie praatjes wil hij nog heen. Nee. We verlaten de weilanden en rijden assen in. Voorbij de eerste rotonde, de tweede, dan het stoplicht. Steeds dichter bij het station. Of dichter bij de afslag naar Zuidlaren. Dat is heel gevoelig bij mij. Marijn doet nog één laatste poging. Dat is de reden dat ik niet heen ga. Nou, ik heb naar station de Groningen gebracht. Mag ik? Wat zou je doen? Ik moet toch naar Groningen. Als Bram nu ja zegt, wint Marijn tijd om hem alsnog over te halen. Zuidlaren ligt op de route naar Groningen. Godverdomme. Ik heb dit heel nagevoel bij. Nou, dat is wel duidelijk, ja. Ja. En zeg maar, waarom is het station Assen? Wat vind ik daarmee? Ik ga wel hier aan het station Assen. Ja? We staan voor het stoplicht. Linksaf is de snelweg. Dat is de route naar Zuidlaren. Rechtdoor is station Assen. Daar moet je gewoon rechtdoor. Ik wijs je de weg wel, want... Ik kan je echt niet overhalen, jongen. Nee, dat is toch zo? Natuurlijk niet, jongen. Ik loop te lang met justitie mee. Bedenk nou, hou erop, ik vang. Die kan je echt niet overtuigen, hoor. Nee, ik begrijp je goede bedoelingen. Als ze maar niet moeten draaien, dan ben ik er klaar mee. Wat denk je nou? Gewoon in de klauwen van justitie. Ja, nee, het zit me helemaal niks. Ben ik kwaad, man? Ja, Marijn gaat rechtdoor. We zijn op het station. En Bram pakt zijn 2 blauwe vuilniszakken met spullen uit de achterbak. Hij is klaar om weg te gaan. Maar gaat steeds niet. Kijk, hij denkt nu dat ik ga gebruiken. Dat is helemaal niet waar. Ik heb hem niet gezegd, hoor. Ik kom op al, maar voel je dan niet persoonlijk aangesproken? Nee, helemaal niet. Nee. Mag ik jou een vraag stellen? Wat zou je dan denken als je nou in mijn schoen? Ik had in jouw geval andere keuzes gemaakt. Het is voor mij moeilijk voor te stellen waarom jij boos bent, hoe boos je bent en waarom je deze beslissing neemt. Ik vind het gewoon erg lastig. Wij zijn geen handgeven. Ik wens je heel veel sterkte en succes. Bedankt voor het brengen. Geen probleem. Hey, ik zie jou vrijdag ook nog. Ja. En ik rijd wel hoor. Ik ga even een tatje kopen, gaan we een broodje eten. Dus ik heb wel geld. Ik krijg 4 dagen volgeschat. Ik zie jou vrijdag, ja? Ja. Hoi. Goedendag. Nee, volgens mij niet. Hey. Hallo. Lang gestrafte Harry loopt een rijtjeswoning binnen. Een kleine woning met felgekleurde muren. Marlijn? Ja? Oh, ben je klaar? Nou ja, ik heb de tuin gezien. Ja? Ja. Hij is niet zo groot, dus ik kan zo kijken. Harry loopt al snel weer naar buiten en belt gelijk zijn vriendin, ja. Karin. Lieverd? Ja? Het is van hoop werk, maar dat heb ik al tegen jou gezegd. Dat maakt mij niet uit. Ja. Oké. Nou, schat, en een tuintje? Rustig rijden. Rustig, hoor. Ja. En als je moe bent, ga dan even ergens een bakje halen, ja? Ja, dat komt goed, schat. Dag, lieve. Doei, lieve. Doei, doei. Doei, doei. Doei, doei. De volgende dag zal Harry horen dat hij het huisje krijgt. Van Bram daarentegen heb ik geen idee waar hij die nacht slaapt. Hij zei dat hij naar zijn vriendin ging. Maar een paar maanden geleden zei hij nog dat hij geen vriendin heeft. Onderzoeken zijn helder over dakloze ex-gedetineerden. Wanneer je na gevangenschap zomaar op straat belandt, is de kans groot dat het snel weer misgaat. Bram zei dat hij zich vrijdag weer zal melden bij reclassering. En ik vraag me af of ik hem ooit weer terugzie. In mijn hoofd ga ik de autorit opnieuw en opnieuw langs. Wat nou als Marijn bij het stoplicht gewoon linksaf was geslagen? Wat als Bram ja had gezegd en ze naar Groningen waren gereden? En er dus meer tijd was geweest? Wat als? Ik vroeg Marijn hoe hij hierover dacht toen we samen in de auto terug zaten. Oh, Danny, dit plan had hij al lang klaar, hoor, volgens mij. Hij was opgefokt. Hij legt totaal verkeerde verbanden. Die brief die hij dan krijgt na 3,5 jaar zitten. Hij is natuurlijk gestraft. Hij heeft te lang vastgezeten, dus hij is al gefrustreerd. Krijg je als klap op de vuurpijl ook nog de brief dat justitie graag een paar duizend euro van je wil. Nou, dan flipt hij helemaal. Je kan binnen de FPA kun je een hoop zaken regelen. Je kunt een betalingsregeling treffen of het CJIB zeggen, nou, even rustig, wacht even. Hij zit nu hier, we gaan proberen een regeling te treffen. Maar dat had je net niet gezegd, toch? Op zo'n manier? Nou, ik heb gezegd, een paar keer heb ik herhaald. Ze hebben daar mensen, ze hebben daar begeleiding. En met hen kun je zaken regelen en kun je kijken of die boetes opgeschort kunnen worden. Dat heb ik niet letterlijk zo gezegd, maar ik heb wel gezegd, je kan de zaken daar regelen. Maar hij laat me ten eerste nou eens uitpraten. Praat er overheen. Heeft het besluit al genomen, ik wil niet naar de FPA. Ja, ik vind het erg jammer. Hij had natuurlijk gelijk. Bram is een man van middelbare leeftijd. Die kan prima zelf beslissingen nemen. Hij heeft een eigen verantwoordelijkheid. Toch kan ik de gedachte niet onderdrukken dat als Marijn dit verhaal net zo rustig had uitgelegd aan Bram als hij toen deed aan mij, hij Bram misschien nog had kunnen overtuigen om wel naar de psychiatrische afdeling te gaan. Volgens mij had dit beter gekund. 2 dagen later meld ik me bij de reclassering. Ik heb weinig hoop dat Bram komt opdagen. Maar je weet maar nooit. Boven al mijn eigen verwachtingen meldt Bram zich vrijdag bij reclassering. Wanneer ik aankom, heeft Bram net urine afgegeven voor een drugstest. Oh. Jij hebt niks gebruikt? Nee. Ook geen alcohol? Ik heb ook een biertje gehad, ja. Volgens mij iets meer dan 1 biertje, niet? Nee, kom je daarbij? Nou, ik denk wat te ruiken. Ja, maar ik heb vanmorgen een biertje gehad. Klopt, ik heb een blikje bier gehad. Nou, dan ben ik al wel gestreden. Ik heb toch geen alcoholprobleem? Nee. Ja, kijk, maar ik heb... Nee, ja, ik weet het wel. Geen alcoholprobleem, maar het is wel opmerkelijk dat je 's ochtends al bier drinkt, toch? Vind je het? Nou ja, ik heb een biertje gekregen in de alcohol aangeboden. Nou, ik denk het nog maar op. Het was net al vroeg. Hè. En als ik bier dronk, dan is het meestal om mijn honger te stillen. Was het om honger te stillen, weet je. Is er geen brood in open of hebben ze bolletjes, toch? Ja, ik heb al brood van. Marijn stopt het buisje urine ondertussen in een plastic zakje om op te sturen naar het lab. Ik heb gisteren ook al eten gehad. Dus ja. Als ik naar Bram kijk, zie ik een andere man. Bram tikt niet constant met zijn voet. En net toen we koffie haalden, vroeg hij voor het eerst aan me hoe het met me gaat. En wat ik verder nog doe voor werk. Dat is de eerste keer in 4 maanden tijd dat hij interesse toonde. Maar heb jij een huisarts? Ja. Die zit in Groningen. Ja. Oké, ja, die mag je even bellen, dat is geen probleem. Oké. Ja, en daar ben je aangemeld? Je hebt daar... Nou, ik heb ze van binnen de Noordhaven een brief geschreven. Dus, niet gebeld, gewoon een brief geschreven om je aan te melden. Ja. En wat nou als het niet goed is overgekomen, dat je er niet met ingezet hebt? Nou, dat weet ik niet. Nou, dan heb je geen meter rond het weekend. Ja, gaat wel lukken. Jawel, dat wel. Op de straat gaat het vast wel lukken. Maar niet via de officiële weg. Nee, niet. Maar goed, we kunnen je huisarts even bellen. Vanmorgen nam Bram zijn laatste methadon die hij meekreeg van de gevangenis. Het medicijn tegen zijn heroïneverslaving. Dat betekent dat hij een nieuwe moet krijgen. Maar dat gaat buiten de gevangenis wat minder makkelijk. Bram moet namelijk aangemeld zijn bij een huisarts om een recept te krijgen en het van de apotheek mee te krijgen. Nummer wordt opgezocht en Bram mag de huisarts vast bellen. Een ogenblik geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Maar hoe ben je de laatste dagen doorgekomen dan? Ik ben bij mijn vriendin geweest. Ja. Heb ik ook geslapen. Ja. Ja. En wat gekalmeerd ook, want je was redelijk opgefokt. Ja, omdat ik het gewoon niet leuk vind. Dat het dwang op mijn... Dat ze gelijk een executie vonden. Ja, ik vind dat niet leuk, hè. Nou ja, dat snap ik. Maar het risico, maar drie... Hoeveel risico is dat ik nou misschien vast had gezeten op het hooghout? Dat had gekund. Nou, het had ook voorkomen kunnen worden als er überhaupt dreiging van was, hè? Ja, maar die dreiging was er toch? Ze hebben toch gedreigd zodra de ISD maar per 1 gebeëindigd wordt, wordt de executievordering doorgezet. Dat heb je toch gelezen? Ja, maar ja, nou ja, in de FPA was dus de mogelijkheid geweest om daar iets aan te doen. Ja, maar kijk, ja, maar dat zou je wel zeggen, maar ik heb... Geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk. Vaak mee heb gemaakt dat ik gewoon opgehaald word door de pakketpolitie. Dat risico wil ik niet nemen. Goedemiddag, assistenten van Bram moet zich opnieuw aanmelden bij de huisarts en een kopie van zijn ID-kaart aanleveren. Alleen heeft hij die nu niet bij zich. Ik heb hem wel, ik lig bij mijn vriendin. Oké. Want dan moet een kopietje van mij. Nou ja, ik kan wel zorgen dat hij hier voor 5 uur komt. Ja, maar je... Dan breng ik mijn kopie voor 5 naar mijn huisarts toe. Ja, dat moet je zelf even doen dan. Ja, dat ga ik ook doen. Ik vraag aan Marijn hoe hij hier zo relaxed onder kan blijven. Als Bram geen methadon krijgt, krijgt hij ernstige ontwenningsverschijnselen. Dan wordt hij ziek door het plotselinge afkicken en, misschien nog belangrijker, zijn zucht naar drugs zal toenemen. De kans dat het Bram lukt om voor 5 een kopie van zijn ID-kaart af te leveren bij de huisarts en een recept mee te krijgen en de methadon voor sluitingstijd op te halen, acht ik klein. Maar Marijn maakt zich er geen zorgen over. Bram als doorgewinterd drugsverslaafde kan makkelijk iets vinden op straat. Ik heb de FPA gebeld. Tot woensdag is daar nog steeds op bed vrij. Dus als jij besluit vandaag of komend weekend, ik wil toch naar de FPA, dan kun je daar volgende week terecht. Okay. Ik beveel het van harte aan om daar gebruik van te maken. Want anders krijg je er alleen maar ellende van. Ik ga zo op mijn kop koffie, ik ga een sigaretje buiten roken en dan hoor je mijn beslissing. Oké, helemaal goed. Bram krijgt nog een kans. Hoewel hij woensdag de arts voor niets liet wachten, is zijn kamer nog steeds beschikbaar op de afdeling in Zuidlaren. En Bram denkt erover na. Hij haalt koffie, gaat naar buiten, rookt een sigaret. Want eigenlijk gedraagt hij zich heel vervelend. Hij is heel dwingend. En dit moet, en dat moet, en dit moet je voor me doen. En ik ga er niet te veel op in. Want dan duw ik hem alleen maar weg. Probeer hem hier en daar wat te sturen, maar nou ja. Misschien is dat ook wel het resultaat dat hij dan uiteindelijk toch naar de FPA gaat. Ja, we zullen zien. Ik ben heel benieuwd. Hij rookt zijn peukje en stap met frisse moet weer naar binnen zometeen, hoop ik. Ja. Hij heeft een beslissing genomen. Ah. Nou. Hij zit in de wacht. Ah, dankjewel. Heel benieuwd. Door dikke mistbanken rijd ik naar Harry. Ik zoek hem voor het eerst op buiten de muren. In zijn Mercedes verliet hij een paar dagen geleden de gevangenis. Deze keer definitief. Hij keert, als alles goed gaat, niet weer terug naar zijn cel en nam afscheid van de bewakers. Harry woont nu in de rijtjeswoning met de felgekleurde muren. Hallo. Kijk dan. Leuk, hè? Ja. Gooi jij die erin? Kom maar binnen, hè? Ja, dank je. Doei, doei. Dat is Karin. Hallo. Goeie, hi. Ze ziet Alles goed? Alles goed. Oké. Okay. Ze ziet nou die kleine voor het eerst, hè? Een half uur geleden. Ja, ja, hij komt net aan. Ze komt door de miste. Ja, ze miste. Karin is Harry's vriendin. Ze kennen elkaar al zo'n 20 jaar, maar wonen nou niet samen. Als verrassing voor haar heeft hij een puppy gekocht. Ik wist er al weken vanaf, maar Karin had hij nog niets verteld. Oh, ik ben helemaal... Oh, dit... Hij zegt, je moet de woonkamer in, want de verrassing had al wel... Er is een verrassing. De verrassing is in de keuken, maar hij is in de woonkamer. Een wit hondje springt tegen Karin op. Vind je het een beetje leuk geworden? Want jij hebt natuurlijk het begin gezien. Ik vind het heel anders ook gelijk. Veel gezelliger. Ja, maar er moet op een eettafel komen. We praten weer wat bij en zo leer ik Karin kennen... die lyrisch is over Harry's nieuwe kleine huisgenoot. Harry en Karin leerden elkaar kennen in de gevangenis. Tijdens Harry's eerste gevangenisstraf. Het was een heerlijke waard. Met de kerst. Met de kerst. Er waren destijds twee gevangenissen. Eén voor de vrouwen en één voor de mannen. Pal tegenover mij. Tussen was een voetbalveld. Zij zat op Amersfoort en ik zat op Zuid-Holland. En er zit plak op die ruit. Je kan elkaar dus overdag niet zien. Folie. En je mocht niet een kaarsje hebben of zo. Dus je had het gestolen van de dominee. Ik was naar de kerk gegaan, want ik denk, het is kerst. Ik moet een kaarsje hebben. Dus dat heb ik gestolen uit de kerk. En dat had ik dus ook gedaan. En dan kreeg je ISO voor als je een kaarsje in jezelf... Isolatie. Isolatiestraf voor. Dus ik heb dat kaarsje zo staan in mijn raam. En ik kijk zo naar buiten te kijken. En ik zie, hé, is er nog eentje met ballen? Die heeft ook een kaarsje. Had hij ook gepikt. Had hij ook gepikt. Ja, en een eerlijk opgebied. Af en toen deed ik eerst met mijn een aansteken. Knippen zo, ting, ting. En hij knipte zo terug. Dus toen deed ik zo. H-O-I. Hoi. Wij kunnen heel snel met elkaar praten, zo met een vingertje. Ja, spiegelschrift. Spiegelschrift. En hoi terug. Maar ja, zo'n blaar ondertussen op mijn duim. Van die aansteker. Toen kwam ik erachter. Hé, ik heb een lampje met een knippertje. Dat gaat veel makkelijker. Nou, soms hadden we kreeg onder onze ogen. Ja. We stonden de hele nacht met elkaar te seinen en te praten. Ja. En er stonden de camera's op de muur. Ja. En er stond er een camera op zijn cel gericht en een camera op mijn cel gericht. Ja, dat ging klaar. Daarbij met de lampen. En dan kwamen die bewaaksters, die kwamen, hadden ze hun schoenen uitgedaan. En dan slopen ze naar mijn deur. En een luikje open. Luikje open. En dan stond ik met die lamp. En dan keek ik ze aan. Zo, ja, moet je? Ik ben met mijn lamp aan het dansen. Mag ik? Ja, echt waar. Harry en Karin wisselen elkaar celnummer uit en beginnen brieven te schrijven. Dat gaat door als Karin al vrijkomt en Harry nog moet zitten. Karin zoekt hem op in de gevangenis. En wanneer Harry de gevangenis mag verlaten, krijgen ze gelijk een relatie. Als je alle straffen bij elkaar optelt, zat Karin 7 jaar vast... Harry, 27. Ik hoef haar niks uit te leggen. Nooit. Kijk, en dat is zo mooi. Als zij naar me keek, dan wist ze eigenlijk al hoe ver het was met mij. Of er wat is. Zij kan me echt lezen. En dat is fijn. Ik hoef me ook niet te verantwoorden of wat dan ook. Dat hoeft zij ook niet. Weet je wel, we gaan heel goed met elkaar om. Weet je wel, en ja... Het kan ook niet anders, want anders had ik het niet 20 jaar volgehouden. Dat ben ik echt serieus. Want ik hou het normaal gesproken nog geen jaar uit met een vrouw. Want echt, dan heb ik het wel gehad. Bram is terug van zijn denkpauze. Gaat hij toch nog naar de psychiatrische afdeling in Zadlaren? Nou. En Maas? Ja. En, Ja, ik ga... Hij gaat. Nee. En vanwaar deze beslissing? Toch. Nou, hier hebben we de kans gekregen om even mijn vriendin te zien. Dat hebben we dan gedaan. Mm-hmm. En zij vond ook dat het een verstandige keuze was om mee te gaan. Oké. Okay. Had je niet verwacht, hè? Nee, had ik niet zien aankomen, nee. Dat gaat ook. Ik ben verbaasd. Blijf verrast. Ja. Soms heb ik even een paar dagen voor mezelf nodig... Ja. Om bij te komen en dat heeft met een lange detentie te maken. Ja. En ik wil mijn vriendin even zien. Ja. ga een sigaretje roken en roken. Zullen Bram wil toch behandeld worden. Er is nog hoop. Ik ga jou succes ook met huisarts. Ja, dankjewel. Dat gaat ook lukken. Sowieso. Ja. Hey, ik ben blij dat je zo, dat je zo positief ziet. Dat, kijk, net wat hij zegt. Het neemt niet weg als jij over een aantal dagen een andere beslissing neemt. En nou, schijnbaar heb ik er toch wel beter over nagedacht. Ja. En is de woede een beetje weggeëbd, schijnbaar. Toch? Ja. Ja. Nou, ik ben blij je zo te zien. Oké, okay, dank je. Ik zie je woensdag en we bellen. Ja, is goed, ja? Ja. Oké, hoi. Doeg. Dit was de derde aflevering van de podcast Buiten de Muren, gemaakt door Marjolein Knol. Meer afleveringen vind je op de website of in je eigen podcast-app. Deze hele week stond ons programma Focus in het teken van het gevangeniswezen. We hebben gepraat met de makers, betrokkenen van deze podcast en ook veel aandacht besteed aan de hoofdpersonen Bram en Harry. Alle gesprekken zijn terug te luisteren in onze podcast Focus Wetenschap of op de website van NPO Radio 1/Focus. Can't you see? This ain't how it's supposed to be. This ain't no happy ever after. And in your heart of hearts, you know this ain't how the story goes. Light up now, burn this page and start again. So time's up, the clock stopped ticking. Save yourself from the world you're missing. Een beetje songfestival hier op NPO Radio 1. Dit is Waylon met de Escapist. Ik kan vandaag wel met een cliché-opmerking beginnen. Dat is Hans Zimmerman. Het wordt heel interessant. Wakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. Mocht je ooit onverhoopt in een quiz belanden waarin je vragen over de ruimte moet beantwoorden, dan kun je maar beter Hans Zimmerman in je team hebben. In de podcast Zimmerman in Space neemt hij je iedere week mee op reis langs het buitenaardse. In 1859 ging er iets goed mis op aarde, maar lang niet zo erg als dat vandaag de dag het geval zou zijn. Hoe zit dat? Je hoort het in een spiksplinternieuwe aflevering van Zimmerman in Space. Ik kan vandaag wel met een cliché-opmerking beginnen op een niveau dat u niet gewend bent van deze reeks columns. Als we iets wel geleerd hebben van de COVID-19-pandemie, is het dat we niet goed voorbereid zijn op wereldwijde problemen. Daar gaan we het vandaag ook over hebben, maar dan over iets anders wat ons te wachten staat. Wij reizen eerst terug naar 1 september 1859. In dat jaar cirkelde er nog geen satellieten rond de aarde. Niemand had een computer en veel mensen geloofden nog in goden en spoken en andere onzin. De wereld was in 1859 nog grotendeels mechanisch en analoog. Op 1 september van datzelfde jaar 1859 vond het Carrington Event plaats. Dit was de heftigste geomagnetische storm die ooit werd waargenomen. Zo'n geomagnetische storm is het gevolg van een coronal mass ejection, waarbij een grote hoeveelheid plasma en magnetisme aan de corona van onze zon ontsnapt. Die zon staat natuurlijk continu in de fik, maar af en toe breekt er een grote steekvlam uit waarvan een deel de aarde weet te bereiken. Coronal mass ejections zijn grillig en moeilijk voorspelbaar, maar we zien wel dat de zon cycli doormaakt. Elke cyclus duurt zo'n 11 jaar en in het midden van zo'n cyclus zien we meer zonnevlekken dan aan het begin van een cyclus. Een zonnevlek is voor de goede orde een relatief koude plek op de zon. Toen ik ongeveer 10 jaar was, stond ik regelmatig met mijn zelfbouw JVG-telescoop in de tuin de zon op een stuk papier te projecteren om zonnevlekken te zien. Net als veel van onze buren in die tijd vraagt u zich misschien af hoe je het verschil kunt zien tussen een zonnevlek en een stofje. Door een klein tikje tegen de telescoop te geven trilt het geprojecteerde beeld van de zon, waarbij de zonnevlekken precies met de schijf van de zon meetrillen en stofjes grotendeels stationair blijft ten opzichte van het beeld dat geprojecteerd wordt. Ja, dat was hoe ik mijn kindertijd voelde, met nerddingen. En trouwens ook je volwassen leven, als we het al zo mogen noemen, Hans. Als er veel zonnevlekken zijn, is de kans op poollicht ook groter. Column 114 van deze reeks verhandelingen gaat over het poollicht, mocht u daar toevallig interesse in hebben. 1 september 1859 bevond de mensheid zich midden in zonnecyclus nummer 10. Dat klinkt misschien raar en klopt natuurlijk ook niet, maar het was wel de 10e geregistreerde zonnecyclus. Deze gebeurtenis op 1 en 2 september 1859 staat bekend als het Carrington Event, omdat de astronoom Richard Carrington de coronal mass ejection en zonnevlekken van dat moment had waargenomen. Al op 28 augustus zag Carrington bijzonder veel zonnevlekken op het oppervlak van de zon. En op 1 september, iets voor de lunch, zagen zowel Richard Carrington als collega-astronoom Richard Hodgson onafhankelijk van elkaar een steekvlam ontstaan op de zon. Op zowel 1 als 2 september was er zoveel geomagnetische activiteit op aarde dat op allerlei plaatsen poollicht werd waargenomen. Zelfs op de Caribische eilanden en ter hoogte van de Rocky Mountains werd zeer helder poollicht gezien. De verslagen van ooggetuigen noemen diep rood poollicht, zo helder dat je de krant erbij kon lezen. Dit lezen we in een compilatie van NASA met beschrijvingen van over de hele wereld. Nou is poollicht hartstikke mooi, maar niet alles van deze geomagnetische storm was mooi te noemen. Telegrafie, een soort supertrage vorm van WhatsApp, Signal of iMessage, was in die tijd veel in gebruik. Berichten werden met morsecodes over lange draden heen en weer gestuurd. Precies dit telegrafiesysteem had ernstig te lijden onder de geomagnetische storm van 1859. Uit de verslagen kunnen we opmaken dat het telegrafiesysteem in zowel Europa als Noord-Amerika ongeveer 8 uur onbruikbaar was. Mensen zagen vonken uit telegraafpalen vliegen. Operators van het telegrafiesysteem kregen schokken van hun morsesleutels. En in het boek Storms from the Sun, The Emerging Science of Space Weather van Karlowitz en Lopez lezen we dat telegrafieoperators in staat waren signalen te verzenden terwijl de stroom was afgesloten. Waar 8 uur geen telegrafieberichten in 1859 een zekere economische schade veroorzaakten, moeten we er in 2021 niet aan denken dat een vergelijkbaar gebeuren plaatsvindt zonder dat we daar goed op zijn voorbereid. Op 19 mei 1998 kregen we al een voorproefje wat de schrijvers van het boek Storms from the Sun beschrijven in het hoofdstuk The Day the Pagers Died. De dag dat de semafoons stierven. Op die dag overleed de Galaxy 4 telecommunicatiesatelliet als gevolg van een coronal mass ejection. Deze satelliet had zo'n $200 miljoen gekost en was verantwoordelijk voor zo'n 90% van het semafooncontact in de Verenigde Staten. Dezelfde satelliet werd ook gebruikt voor radio- en televisieuitzendingen, dus de consequenties waren enorm. Wat was er gebeurd? De Galaxy 4 kon zich door een geomagnetische storing niet meer goed op de aarde richten. En ja, dan wordt het lastig signalen op te vangen of uit te zenden. We weten nu dat een coronal mass ejection de oorzaak kan zijn van dit soort telecomschade. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk? In de atmosfeer van de zon, want ja, de zon heeft de equivalent van een atmosfeer, kan magnetische energie dusdanige proporties aannemen dat een deel afgestoten wordt, van de zon af de ruimte in. Het proces wordt heden ten dagen beter begrepen dan destijds in 1859. In de lagere delen van de corona, de zonatmosfeer, ontstaan zogenaamde flux ropes, knopen van magnetische structuren met een extreem hoge veldsterkte. Precies die magnetische veldsterkte in deze flux ropes wordt onhoudbaar en de flux ropes herstructureren in een nieuwe structuur met een lagere veldsterkte in een proces dat reconnectie heet. Hierbij komt echter ook elektromagnetische straling vrij in de vorm van een zonnevlam van gigantische proporties. Behalve straling op allerlei frequentiebanden beweegt, zoals gezegd, ook plasma de ruimte in. Plasma kunt u zien als een gas van geladen deeltjes. In de natuurkunde wordt het ook wel eens de vierde aggregatietoestand genoemd, naast vastvloeibaar en gasvormig. Dit plasma heeft dus een lading. Het meeste van dit plasma bestaat uit los rondvliegende protonen, wat we kunnen zien als waterstofkernen. Maar ook helium-ionen en zwaardere, zogenaamde HZE-ionen, schieten van de zon af. Nu beschermt onze aarde ons grotendeels voor dit soort geladen deeltjes, maar niet helemaal. We meten een toename van geladen deeltjes in onze ionosfeer als gevolg van zo'n coronal mass ejection. In de D-regio van onze ionosfeer wordt veel radiostraling dan geabsorbeerd en dat ervaren we op aarde als het uitvallen van telecommunicatie. Wat kan er in het ergste geval gebeuren als er zo'n CME-event plaatsvindt op onze zon? Dat gebeurt niet in alle richtingen tegelijk, maar op een bepaald punt op de zon. We hebben met andere woorden ook heel vaak mazzel gehad, zoals op 23 juli 2012... toen een enorme coronal mass ejection de aarde net miste. Deze CME's reizen met een snelheid tussen de 250 en 3000 km per seconde door ons zonnestelsel. Maar wat nou als we geen geluk hebben? De verzekeraar Lloyds heeft een aantal jaar geleden een document opgesteld om deze vraag te beantwoorden. Zij stellen dat het geen vraag is of het gebeurt, maar wanneer het gebeurt, dat een geomagnetische storm ter grootte van het Carrington-event de aarde treft. Het grootste risico ziet Lloyds op de locatie tussen Washington D.C. en New York. Wanneer de stroom op grote schaal uitvalt, is de catastrofe niet te overzien. Het zijn dan vooral de transformatoren die stroom omzetten van een hoog naar een laag potentiaal verschil of andersom, die het loodje zullen leggen bij zo'n gebeurtenis. Alleen al voor de Verenigde Staten ziet Lloyds dat dit zo'n 20 tot 40 miljoen mensen zal treffen en het zal zeker 5 maanden duren eer alle transformatoren weer zijn vervangen. De schade loopt dan in de miljarden dollars. De secundaire schade van het uitvallen van elektriciteit is enorm. Telecommunicatie, banken, verzekeraars, voedsel, alarmsystemen, verwarming, beveiliging tegen rampen, het reageren op massale plunderingen. Dit alles wordt dan in één keer tegelijk uitgedaagd met een overbelast systeem dat niet over de gebruikelijke telecommunicatie kan beschikken om er überhaupt iets aan te doen. En dit is alleen nog op aarde. In de ruimte om onze aarde cirkelen duizenden functionerende en trouwens ook niet functionerende satellieten. Een geomagnetische storm zal een deel hiervan treffen en uitschakelen. Of in ieder geval in de war sturen. Dit betekent dat systemen als GPS, internet via satellieten en reguliere satellietcommunicatie gedeeltelijk zullen uitvallen. Economisch gezien zal dit tot een wereldwijde catastrofe leiden die we nog niet hebben meegemaakt. De mens in 1859 was onvergelijkbaar minder afhankelijk van elektronica dan onze huidige samenleving is. En daarom is het maar goed dat er wetenschappers zijn die de zon dag en nacht in de gaten houden. De Parker Solar Probe, een in 2018 gelanceerd ruimteschip ter grootte van een kleine auto, snuffelt aan de atmosfeer van de zon. En in 2010 werd het Solar Dynamics Observatory gelanceerd. Dit is ons nimmer knipperend oog op de zon. Dit ruimteschip bevat drie wetenschappelijke instrumenten. Allereerst de Extreme Ultraviolet Variability Experiment. Hiermee wordt hoogfrequente ultraviolette straling van de zon gemeten om het verband te onderzoeken tussen verandering in deze straling en verandering in het magnetisme van de zon. De Helioseismic and Magnetic Imager. Hiermee wordt het interieur van de zon onderzocht om inzicht te krijgen in de connectie tussen processen in de zon en magnetische activiteit aan het oppervlak van de zon. En dan tot slot de Atmospheric Imaging Assembly. Hiermee wordt door middel van vier telescopen de zon op verschillende ultraviolette en extreem ultraviolette niveaus bestudeerd. Dit alles kan ons hopelijk leren te voorspellen wanneer een coronal mass ejection gaat plaatsvinden, zodat we kunnen beschikken over een early warning system en maatregelen kunnen treffen. Tot volgende week, waarin wij de uiterst sympathieke Marjolein van Heemstra spreken en een gesigneerd exemplaar van haar gloednieuwe boek In lichtjaren heeft niemand haast verloten. Dit was Focus voor vannacht. Zometeen gaan met Raunak Kadari. Ik wens je een hele mooie vrijdag. Hoi. NPO Radio 1. Het is 4:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De huizenprijzen zijn in 20 jaar niet zo fors toegenomen als vorige maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren bestaande koopwoningen in april 11,5% duurder dan een jaar eerder. In mei 2001 was de prijsstijging voor het laatst groter. De huizenprijzen nemen al 8 jaar vrijwel onafgebroken toe, mede door het woningtekort. In april wisselden ongeveer 19.000 woningen van eigenaar. En dat is ongeveer net zoveel als een jaar eerder. De maanden daarvoor waren dat er nog veel meer. Dat kwam mogelijk doordat starters tijdelijk geen overdrachtsbelasting meer hoefden te betalen. Palestijnse inwoners van de Gazastrook zijn vannacht de straat opgegaan om het ingaan van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas te vieren. Even na 1:00 Nederlandse tijd, toen het bestand inging, kwamen mensen juichend naar buiten. Het staakt het vuren kwam gisteravond tot stand na een bemiddeling van Egypte. De Amerikaanse president Biden ziet naar eigen zeggen een oprechte kans om uiteindelijk tot vrede tussen Israël en de Palestijnen te komen. Hij beloofde ook humanitaire hulp en hulp bij de wederopbouw in Gaza. Ook de derde dag van de klopjacht naar een voortvluchtige militair in België heeft niets opgeleverd. De komende dag gaat de zoektocht verder, zegt het federaal parket. De 46-jarige Afghanistan-veteraan Jurgen Konings verdween begin deze week met een aantal wapens die hij uit een legerkazerne had meegenomen. Hij heeft extreemrechtse sympathieën en uit afscheidsbrieven bleek dat hij het gemunt heeft op virologen en de Belgische overheid. Zijn auto werd dinsdagavond gevonden in de buurt van het Nationaal Park Hoge Kempen. De rekenkamer van de gemeente Rotterdam is kritisch over het nieuwe Feyenoordstadion. Er zijn volgens de rekenkamer nog te veel vragen over de financiering. In juli valt het definitieve besluit of de gemeente met een bijdrage van 40 miljoen euro mede-eigenaar wordt. Maar vanwege de vele onduidelijkheden is het volgens de rekenkamer nog te vroeg om daar een besluit over te nemen. Het weer overdag overal afwisselend zon en wolken met soms een bui en zware windstoten. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Hey, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 21 mei en je luistert naar Gaan. De komende 2 uur kan je hier meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Mocht je op een onderwerp estafette wachten, die doen we volgende week op 28 mei. Die doen we voortaan elke keer de laatste vrijdag van de maand. Straks gaan we het hebben over het Songfestival en over onze werkgever de NPO. Maar eerst nog even ander nieuws. Het is vandaag de Internationale Dag van de Culturele Diversiteit. 50 medewerkers van supermarkten en distributiecentra houden vandaag een stakingsactie in Amsterdam. Zij gaan naar winkels toe en informeren klanten over vastgelopen overleg voor een nieuwe cao. En daarbij vragen de stakers aan klanten om steun voor hun actie. Door met hen op de foto te gaan. Dus mocht je vandaag aangesproken worden, dan weet je waarom. En nu gaan we door naar het eerste onderwerp. En dat is of kijkers meer invloed moeten hebben op wat we te zien krijgen op de NPO. Ja, want de consumentenprogramma's van de NPO staan onder druk. Deze week werd bekend dat voornemers zijn om het televisieprogramma Radar en ook Kassa minder zendtijd te geven. Dit leidde tot veel ophef bij de programmamakers, maar ook bij kijkers. Wij spraken met Peter Kunnen. Hij startte een petitie op met de titel Kassa en Radar niet in de uitverkoop. De teller staat al bijna op 100.000 handtekeningen. En Kunnen vertelt ons waarom hij het zo belangrijk vindt dat die programma's blijven bestaan. Afgelopen zaterdag kwam dat persbericht dat ze voornemens waren om Kassa inderdaad te korten op hun zendtijd. En dat vind ik echt belachelijk. Die programma's staan in het midden van de maatschappij en ook midden tussen de luisteraars. Het is zo belangrijk dat de burger een hamer heeft om een tik te kunnen uitdelen bij de overheid of bij een detailhandel. En alleen kunnen ze dat niet. Dat kunnen ze alleen maar door alle krachten te bundelen en middels een spreekbuis als Radar of natuurlijk Kassa, om zo een vuist te kunnen maken tegen zo'n overheid of tegen zo'n detailhandel, tegen een winkel of whatever. En het voornemen om dat weg te halen, of in ieder geval te halveren, is gewoon schrikbarend. Dat zijn gewoon pilaren in het omroepbestel. Dat zijn gewoon dingen waar de mensen al vast aan hebben. Dat kun je niet zomaar ineens om die man gaan regelen. Duidelijke taal dus. En de Nederlandse publieke omroep, ook wel bekend als de NPO, wordt voor een groot gedeelte betaald vanuit belastinggeld en is in de basis dus geen commercieel bedrijf.